Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ecmain. Mevlid-i Şerif geceniz mübarek olsun. Amin. Rabbim nice Mevlid-i Şerif aylarına, gecelerine sıhhat ve afiyetle sevdiklerimizle beraber ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Şimdi Ahmed Eddardir el-Halveti el-Maliki Hazretleri Evliyaullah'ın reislerindendir. Kahire'de Ezher-i Şerif'in arkasında Kabr-i Şerif'in ziyaret ettim. Meşhur Savi tefsirini yazan Ahmed Es-Savi Hazretleri'nin de şeyhidir. Halvetiye meşayihindendir. Hayreddin Tokadi ve Şeyh Şaban Veli silsilesinden. O zatın mevlidi hem siyer içeriyor. Hadis-i şeriflerle doludur. Bu zamana kadar Berzenci Mevlidi okuyorduk. Bundan sonra Mevlid-i Derdir okuyacağız. İnşallah bunu da sizlere ayrıca tab edeceğiz, neşredeceğiz. Hem kelime manası, talebeler mana versin diye, siyer kitabı gibidir. Hem de fırsat bulursak şerhini de yaparız inşallah. Ama önümüzdeki günlerde ben şimdi Arapçasını dizdirdim, hazırladım. Sizlerin okuyacağı şekilde sizlere dağıtırız inşallah. Mevlid-i Şerif'te biliyorsunuz, siz istiğfar ve salavata devam ediyorsunuz. Üç istiğfar ediyorsunuz, bir salavat-ı şerife. Üç istiğfar, bir salavat-ı şerife içinizden. Benle beraber de arada salavatlar var, onları da bana eşlik ediyorsunuz. Onları sesli okuyoruz beraber. Attırillâhümme kabrav şerif deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabr-ı şerifine, Allah'ımızın kokulandırması, buhurlandırması için yapılan salat, selam duaları, tatır, tebhir duaları, salavat-ı şerife, onlar da birlikte okuruz. Sonra arada bunda ilginç şeyler var tabii. Adem Aleyhisselam'ın Havva annemizle cennette birleşmesinden evvel mehrini ödemeden yanaşamazsın buyuruldu. İşte o rivayet de burada da geçiyor. Diğer kitaplarda da var da. Orada mesela üç kere mehri nedir? Üç salavat oku buyurdular. O arada üç salavat beraber okuruz. Bunları ben tabii kendim tertip ettim. Sonra bir rivayet 20 salavat okumadan el süremezsin buyuruldu. Sonra 20 salavat-ı şerife okuyacağız. Ondan sonra kıyam yeri geliyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dünyaya teşriflerini Amine validemizin anlattığı noktaya gelince kıyam, ayağa kalkıyoruz. Ruhu Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ruhaniyeti hazır olduğu bütün ulema meşayih tarafından müşahede edilmiştir. Zaten onun ruhaniyeti bütün alemleri kaplamış. İlk nur, ilk mahluk, ilk ruh, ilk akıl hepsi o. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İlk yaratılan. Bu itibarla ayağa kalktığımız zaman işte orada merhabalar var. O merhabaların aralarında da sallallahu aleyhi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onu da 20'ye böldüm. 20, 20, 20. 100 kere tamamlanırsa men kâle sallallahu aleyhi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fetiha alâ nefsi seb'ine bâbe mine rahmeti. Bunu okuyan diyor bu salavatı. Özellikle Mevlid-i Şerif'teki ayağa kalkma anında okusa bazı rivayetlerde biz en uzun rivayet yani en çok rivayet 100 keredir. Biz en fazlasını yapalım. 100 kere okursa özellikle 70 rahmet kapısını kendine açmış olur. 70 rahmet ne demek biliyor musun? Bir rahmet dünya ahiretin mamur olur. Bir rahmet. Dünyana da yeter, ahiretine de yeter. Çoluk çocuğuna da yeter. 70 rahmet kapısını açıyor bu salavatı okuyan. Mevlid'de kıyam edildiği zaman. İnşallah çok rahmetler bize açılacak. Üzerimize saçılacak, nurlar, bereketler, feyizler yağacak. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizden hoşnut ve razı olacak. Rabbimiz de onun rızasıyla bizden razı olacak. Amin. Amin. Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in. Aleyhi ve sellem. Ondan sonra da elfü elfü salatinler var. Duasını, zaten duasını da hemen Mevlid'in peşine yaparız. Kabul saatidir. Sonra sohbetten sonra daha dua el üzüm kalmaz. Anladın? Sohbetten sonra El-Fatiha deyince herkes çıkabilir. Rabbim gecenizi mübarek eylesin. Amin. Cemî hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, Estağfirullahil azim ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûm ve etûbü ileyh. Cemî'i hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahil azim ellezî lâ ilâhe illâhu el hayyel kayyûm ve etûbü ileyh. Bunu verdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek kastan, hatan, sehven, amden, günah-ı sagair ve günah-ı kebair cinsinden, her ne işlediysek biz anların cümlesinden, nadim olduk, peşiman olduk. Tevbe ya Rabbi, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullahil-azîm ellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صلى الله تعالى عليك وسلم يا سيدي يا محمد. صلى الله تعالى وسلم عليك يا سيدي يا محمد. صلى الله تعالى وسلم عليك يا سيدنا يا محمد. Cezallahu Teala anna nebiyyena Muhammeda sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ma hu ehlu. Elhamdülillahi lezî en'ama aleyna bi nebiyyena Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi lezî en'ama aleyna bi habibina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi lezî en'ama aleyna bi şefi'ina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme atı seyyidina Muhammeden el vesîle ve ceal fil mustafeyne mehabbeteh وفي العالين درجته وفي المقربين ذكر داره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب الوجود الواسع الكرم والجود المنزه عن الوالد والمولود الذي بعث فينا نبيه وحبيبه محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بالآيات البينات والمعجزات الباهرات فأظهر به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم وخصه بالشفاعة العظمى والمقام الأسنى وأخذ على أنبيائه المواثيق والعهود. لئن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه حتى يبلغ رسالة الملك المعبود. فلما قروا بذلك قال اشهدوا أنا معكم من الشهود. فدل ذلك على أنه أفضل خلق الله وأشرف رسل الله. من أحبه أحبه الله ومن عصاه فقد عصى الله. قال الله تبارك وتعالى استعذ بالله. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي. فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك. وَاَكْفِ الْعَاقِلَ الْلَب۪يبِ وَالْحَاذِقَ النَّج۪يبِ ف۪ي بَيَانِ عُظَمِ هَذَا النَّب۪يِّ الْكَر۪يمِ وَبَيَانِ قَدْرِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْل۪يمِ قَوْلُ اللّٰهِ الْعَل۪يِّ الْعَظ۪يمِ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪يِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل منفرج الكروب على آله وصحبه وسلم ولقد أحسن من قال شعرا فأنت رسول الله أعظم كائن وأنت لكل الخلق بالحق مرسل عليك مدار الحق إذ أنت قطبه عليك مدار الخلق إذ أنت قطبه وأنت منار الحق تعلو وتعدل فؤادك بيت الله دار علومه وباب عليه منه للحق يدخل ينابيع علم الله منه تفجرت ففي كل حي منه لله منهل منحت بفيض الفضل كل مفضل فكل له فضل به منك يفضل نظمت نثار الأنبياء فتاجهم نظمت نثار الأنبياء فتاجهم لديك بأنواع الكمال يكمل عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فيا مدة الإمداد نقضة خطه ويا ذروة الإطلاق إذ يتسلسل محال يحول القلب عنك وإنني وحقك لا أسلو ولا أتحول عليك صلاة الله منه تواصلت صلاة اتصال عنك لا تتنصل اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك ولما كان أفضل خلق الله كان أول خلق الله وآخر أنبياء الله روى عبد الرزاق بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله تعالى قبل الأشياء قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله فلم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس فَلَمَّا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ قَسَّمَ ذَٰلِكَ النُّورَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءً فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ الْقَلَمَ وَمِنَ الثَّانِ اللَّوْحَ وَمِنَ الثَّالِثِ الْعَرْشَ ثُمَّ قَسَّمَ الرَّابِعَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءً فَخَلَقَ مِنَ الْجُزْءِ الْاَوَّلِ حَمَلَةَ الْعَرْشِ وَمِنَ الثَّانِ الْكُرْسِيَّ وَمِنَ الثَّالِثِ بَاقِي الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ قَسَّمَ الْجُزْءَ الرَّابِعَةَ اَرْبَعَةَ اَجْزَاءً ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول السماوات ومن الثاني الأراضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول نور أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم فهي المعرفة بالله تعالى ومن الثالث نور أنفسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنهم قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد رواه الترمذي وحسنه واختلفوا في أول المخلوقات بعد النور المحمدي صلى الله تعالى عليه وسلم والصحيح أنه الماء ثم العرش ثم القلم ثم لما خلق الله تعالى آدم من طين ونفخ فيه الروح جعل ذلك النور في ظهره فكان يلمع في جبينه فيغلب على سائر نوره عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه Şimdi salavatlar gelecek 3 kere 20 kere onlara. Sesleri seslice okuyoruz beraber. Kuvvetli ses yapalım. Çünkü melâke şahit olur, bütün ruhaniler şahit olur ve bu mecliste bulunanlar mağfiret olur. Yarın ahirette de şahitlerimiz çok olur. Amin. قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا مَكَثَتِ الرُّوحُ فِي رَأْسِ عَدَمَ مِيَةَ عَامٍ وَفِي صَدْرِهِ مِيَةَ عَامٍ وَفِي سَاقَيْهِ وَقَدَمَيْهِ مِيَةَ عَامٍ ثم علم الله تعالى أسماء جميع المخلوقات ثم أمر الملائكة بالسجود له سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة فسجدوا إلا إبليس فاستكبر وأبى فكان أول من عصى الله تعالى وأول حاسد لمن فضله الله تعالى فطرده الله تعالى ولعنه وأهبطه من الجنة مذموما مخذولا ثم خلق الله تعالى حواء زوجته من ضلع من أضلاعه اليسرى وهو نائم ولم يشعر بذلك فلما استيقظ ورآها سكن إليها فمد يده إليها فقالت الملائكة ما هي آدم قال ولم وقد خلقها الله تعالى لي فقالوا حتى تؤدي مهرها قال وما مهرها قالوا أن تصلي على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث مرات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ففي روايتنا أنه لما رام القرب منها طلبت منه المهر قال يا رب وماذا أعطيها فقال يا آدم صل على محمد بن عبد الله 20 merre. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Efdale salavatik adede ma'lumatik ve barik ve sellim teslimen kezalik. Fe fe'ale ve bâhallahu lehumâ ne'imel cenneti illâ şeceretel hintah. فنهاهما عن الأكل منها فتحيل إبليس حتى دخل الجنة وأتى إليهما ووقف وناح نياحة أحزنتهما فقالا لهما يبكيك فقال أبكي عليكما تموتان وتفقدان النعيم المقيم ألا أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى فكلا من هذه الشجرة فإنها شجرة الخلد وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فلما أغواهما وأكلا منها وظنا أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا قال الله تعالى يا آدم ألم يكن فيما أبحت لكما من الجنة مندوحة عن هذه الشجرة قال بلى يا رب وعزتك وجلالك ولكن ظننا أن أحدا لا يحلف بك كاذبا فأهبطهما إلى الأرض عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه قال وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه لما أهبط آدم إلى الأرض مكث يبكي 300 عام ثم لا يرقى له دمع ثم إن حواء ولدت لآدم 40 ولدا في 20 بطنا ووضعت شيثا وحده كرامة لمن أطلع الله بالنبوة سعده ولما توفي آدم عليه السلام كان شيث وصيه على أولاده ثم إن شيثا عليه السلام أوصى ولده بوصية آدم أن لا يضع هذا النور إلا في المطهرات من النساء فلم تزل هذه الوصية جارية تنتقل من قرن إلى قرن إلى أن وصل هذا النور إلى عبد الله بن عبد المطلب فطهر الله تعالى هذا النسب الشريف من سفاح الجاهلية قال صلى الله تعالى عليه وسلم ما ولدني من سفاح الجاهلية شيء ما ولدني إلا نكاح الإسلام قال صلى الله تعالى عليه وسلم خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فوسلالة الطيبين الطاهرين ونتيجة الكرام الموحدين النبي العربي الهاشمي القرشي الأمين المنتقب من خير بطون العرب وعرقها في النسب محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر وهو قريش وإليه تنسب قريش فمن كان فوقه فكناني لا قرشي ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان هذا هو النسب المتفق عليه وما بعده لا يعول عليه عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم فبارك عليه فلما أراد الله تعالى إبراز هذا السر المصون الساري في الظهور والبطون من عالم الخفاء إلى عالم الظهور ليتم بذلك كمال الصفاء ومزيد السرور ألهم عبد المطلب بأن ذهب إلى وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا فخطب منه بنته آمنة لولده عبد الله وهي يومئذ أفضل امرأة من قريش نسبا وحسبا فهو يومئذ أفضل امرأة من قريش نسبا وموضعا فزوجها له وبنى بها في شعب أبي طالب فحملت برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وظهر لحمله عجائب ولوضعه غرائب عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعن كعب الأحبار رضي الله تعالى عنه أنه نودي تلك الليلة في السماء وصفاحها والأرض وبقاعها إن النور المكنون الذي منه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يستقر الليلة في بطن آمنة فيا طوبى لها ثم يا طوبى لها وأصبحت أصنام الدنيا منكوسة فكانت قريش في جدب شديد وضيق عظيم فاخضرت الأرض وحملت الأشجار وجاءهم الرفت من كل جانب فسميت تلك السنة التي حمل فيها برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سنة الفتح والابتهاج وأتاها آت حين حملت به فقال لا أنت حملت بسيد هذه الأمة قالت آمنة رضي الله تعالى عنها ما شعرت بأني حملت به ولا وجدت له ثقلا ولا وحما كما تجد النساء إلا أني أنكرت رفع حيضتي وأتاني آت وأنا بين النوم واليقظة فقال هل شعرت بأنك حملت بسيد الأنام ثم أمهلني حتى إذا دنت ولادتي أتاني فقال لي قولي إذا وضعت أعيذ بالواحد من شر كل حاسد ثم سميه محمدا عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وروي أن كل دابة لقريش نطقت تلك الليلة وقالت humile bi Rasulillahi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Rabbil Ka'be ve huve imamud dünya ve siracu ehliha ve lem yebka serirun li melikin min mülükid dünya illa asbaha menkusa ve ferrat vuhuşul meşrik ila vuhuşul maghribi bil bişarat ve kedalike hidanul bihari yubeşşiru ba'duha ba'da وَلَهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ نِدَاءٌ فِي الْأَرْضِ وَنِدَاءٌ فِي السَّمَاءِ أَنْ أَبْشِرُوا فَقَدْ آنَ أَنْ يَظْهَرَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونًا مُبَارَكًا وَلَمَّا تَمَّ لَهَا مِنْ حَمْلِهَا شَهْرَانِ تُوفِيَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ رَاجِعٌ مِنَ الشَّامِ وهو راجع من الشام مع جماعة من قريش سافروا للتجارة فمروا بالمدينة فتخلف مريضا عند أخواله بني عدي بن النجار فقام عندهم مريضا شهرا ثم توفي رحمه الله تعالى عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل لما حضرت ولادة آمنة قال الله تعالى للملائكة افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب الجنان كلها وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا وَكَانَ قَدْ أَذِنَ اللَّهُ تَعَالَى تِلْكَ السَّنَةَ لِنِسْوَاءِ الدُّنْيَا أَنْ يَحْمِلْنَ ذُكُورًا كَرَامَةً لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا. قَالَتْ آمِنَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا لما أخذني الطلق ولم يعلم بي أحد لا ذكر ولا أنثى وإني لوحيدة في المنزل وعبد المطلب في طوافه سمعت وجبة عظيمة وأمرا عظيما هالني ثم رأيت كأن جناح طائر أبيض قد مسح على فؤادي فذاب عني الرعب وكل وجع أجده ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء فتناولتها فأصابني نور عالي ثم رأيت نسفة كالنخل طوالا كأنهن من بنات عبد مناف يحدق نبي فبينما أتعجب وأقول من أين علم نبي فقلنا لي نحن آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وهؤلاء من الحور العين فبينما أنا كذلك إذ بدي باج أبيض قد مد بين السماء والأرض وإذا بقال يقول خذوه خذوه عن أعين الناظرين. قالت فرأيت رجالا قد وقفوا في الهواء بأيديهم باريق من فضة ثم نظرت فإذا أنا بقطعة من الطير قد أقبلت علي حتى غطت حجرتي مناقيرها من الزمرد وأجنحتها من الياقوت فكشف الله عن بصري فرأيت مشارق الأرض ومغاربها ورأيت ثلاثة أعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبة فأخذني المخاض فوضعت ولدي محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم

لما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ثم وقع على الأرض معتمدا على يديه ثم أخذ قبضة من التراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء وأخرج أبو نعيم عن عطاء بن يسار رضي الله تعالى عنه عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن آمنة رضي الله تعالى عنها قالت رأيت ليلة وضعه نورا أضاءت له قصور الشام حتى رأيتها وأخرج أيضا عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله تعالى عنهما قالت لما ولدت آمنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله قالت الشفاء وضالي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم قالت ثم ألبنته وفي رواية ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب إلى أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة ثم غيب عني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق والمغرب قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله تعالى فكنت أول الناس إسلاما أطر اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فمن عجائب ولادته صلى الله تعالى عليه وسلم ما روي من ارتجاج إيوان كسرى وسقوط 14 شرافة من شرافاته وغيظ بحيرة الطبرية وخمود نار فارس وكان لها 1000 عام لم تخمد وولد صلى الله تعالى عليه وسلم مختونا مسرورا أي مقطوع السرة واختلف في عام ولادته والصحيح أنه عام الفيل والمشهور أنه ولد بعد الفيل 50 يوما وقيل 55 يوما وقيل غير ذلك والصحيح أنه ولد في شهر ربيع الأول يوم 2 ولصح 8 خلت منه والمشهور أنه ولد يوم 12 ربيع الأول والمشهور أنه يوم 2 نهارا بعد الفجر وقيل ليلا عطر اللهم قبره الشريف بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما ولد صلى الله تعالى عليه وسلم خرج معه نور أضاء له قصور الشام وخرج من بطن أمه نظيفا ظريفا ما به قذر كما أشار لذلك عمه العباس رضي الله تعالى عنه بقوله وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق عطر اللهم قبره الشريف بعرف شذي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولله الدر البوصيري رضي الله تعالى عنه حيث قال ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء صلى الله على محمد صلى الله عليه sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sallallahu ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve tedaa ivanu kisra ve levla ayetun minke ma tedaa al binau ve gada kullu beyti narin ve fihi kurbetun min humudiha ve belau وَعُيُونٌ لِلْفُرْسِ غَارَتْ فَهَلْ كَانَ لِنِيرَانِهِمْ بِهَا إِطْفَاءُ مَوْلِدٌ كَانَ فِي طَالِعِ الْكُفْرِ وَبَالٌ عَلَيْهِمْ وَبَاءُ اطر اللهم قبره الشريف بعرف شدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء من لحواء أنها حملت أحمدا وأنها به نفساء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء رافع الرأس وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إيماء جعلنا الله تعالى من خير أتباعه آمين وختم لنا بالوفاة على أكمل حالات اتباعه آمين اللهم آمين ألف ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد المرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد النبيين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الشاهدين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا نبي الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خير خلق الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا خاتم رسل الله ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا برهان الأصفياء ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا محمد مصطفى ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد ولد آدم أجمعين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أحمد Elf elf salatin ve elf elf selamin aleyke ya Muhammed. Elf elf salatin ve elf elf selamin aleyke ya Taha ve Yasin. Elf elf salatin ve elf elf selamin aleyke ya sahibet tac. Elf elf salatin ve elf elf selamin aleyke ya sahibel mi'raj. Elf elf salatin ve elf elf selamin aleyke ya seyyidel kevneyni ve s-sefaleyn. Elf elf salatin ve elf elf selamin aleyke ya sahiben ne'leyn. Elf elf salatin ve elf elf selam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibim. Ecmain. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. Ya Allahu ya alim ya azim ya halim ya alim ya hakim. La ilahe illa ente ve la ne'abudu illa iyyake fa'afu anna ve afina ve teqabbel minna inneke entes semi'ul alim. Allahümme ezzi'anna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve selleme ma huve ehlu. Allahümme ezzi'anna ve an ümmeti hayral ceza. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Ve ali derecete ve ala derecetil enbiyayı ve s-sabiqine ve lahiqin ya rabbel alemin. Allahümme a'ti meqamen mahmuden. Allahümme a'ti l-vesilete vel fadile. Vel meqamel mahmuden lezi ve'atte. Vezzi anna eftale ma cazeyte nebiyen an ümmetih. Allahümme ya Rabbi ib'as ve meqamen yagbitu fil evvelune vel ahirune yevmel kıyame. Allahümme ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi. Allahümme ec'alhu şefi'an lena. Fi dinina ve dünyana. Ahizen bi eydina. Hine mevtina ve kabrina ve nüşurina. Allahümme ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahimin. Ya Hayyu ya Kayyum, ya Bedi'us Semavati vel Ard. Ya Zel Celali vel İkram, ya Zel Celali vel İkram, ya Zel Celali vel İkram. Bu mübarek okunan Mevlid-i Şerifi, bu Fatih muhitine, bizim bu derneğimize, Fatih muhitimize, oradan Avrupa yakasına, oradan Anadolu yakasına, İstanbul'umuzun tamamına, oradan memleketimizin tamamına ve İslam alemin, ektar arzın, Müslümanların bulunduğu bütün mahallata emniyet ve eman eyle ya Rabbi. Amin. Güvenceler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Belaların, musibetlerin, kahtların, kıtlıkların, vebaların, salgınların, bulaşıcı hastalıkların, ekonomik krizlerin, iç savaşların, dış savaşların, bidat ehlinin, itikat bozucu fitnelerinin şerrine, def'ine, ref'ine vesile eyle ya Rabbi. Amin. Sen şu mübarek gecede, şu mübarek saatte Habib-i Edim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizden haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Amin. Şefaat-i uzmalarına nail eyle ya Rabbi. Amin. Şikayetlerinden emin eyle ya Rabbi. Amin. Sünnet senin ihyaya muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Dinini, davetini tebliğ etmeye muvaffak eyle ya Rabbi. Amin. Ehli sünneti aziz eyle ya Rabbi. Amin. Ehli bid'ati zelil eyle ya Rabbi. Amin. Maddi manevi her türlü sahada ehli sünnet alimlerini, medreselerini güçlendir ya Rabbi. Amin. Ehli bid'atin bütün kurum ve kuruluşlarını çökert ya Rabbi. Amin. Vakıf ve derneklerini çökert ya Rabbi. Amin. Hepsini iptal eyle ya Rabbi. Amin. Bütün belalara maruz eyle ya Rabbi. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini bozmaya çalışanların bütün işlerini boz ya Rabbel. Amin. Sünnetini, yolunu yaşatmaya, sevgisini, muhabbetini gönüllere ekmeye çalışanlara imkan ver ya Rabbi. Amin. Sıhhat ver ya Rabbi. Amin. Afiyetler ver ya Rabbi. Amin. Bereketler ver ya Rabbi. Amin. Evlerimizde, ocaklarımızda bu bereketleri izhar eyle. Amin. Çoluk çocuğumuzu terbiyeden aciz kaldık. Hayırla ıslah eyle. Amin. Kalpler, akıllar, beyinler, ruhlar hepsi senin yedi kudretinde, tahtı tasarrufunda ve meşiyetindedir. Ya Rabbel Alim, hepsini hayırla ıslah eyle. Amin. Beyinlerini hayra döndür ya Rabbi. Amin. Akıllarını dine döndür ya Rabbi. Amin. Ruhlerini İslam'a çevir ya Rabbi. Amin. Evlerimizi, ocaklarımızı Kur'an sünnet ocağına çevir ya Rabbi. Amin. Eğlenceleri, şarkıları, türküleri, filmleri, dizileri iptal eyle ya Rabbi. Amin. Ocaklarımızdan izale eyle ya Rabbi. Amin. Eşlerimizin, çocuklarımızın kalplerinden eğlence sevgilerini, muhabbetlerini izale eyle ya Rabbi. İbadet, taat, muhabbetlerini ilka eyle ya Rabbi. Amin. Habibin sallallahu aleyhi ve sellem sevgisini canımızdan ileri geçir ya Rabbi. Amin. Malımızdan ileri geçir ya Rabbi. Amin. Ana baba evlat sevgisinden ileri geçir ya Rabbi. Amin. Ölürken mutlaka yanımıza getir ya Rabbi. Amin. Mutlaka bize telkin buyurmasın nasip eyle. Kabirde gördüğümüzde bu benim peygamberim demeye muvaffak eyle. Ya Rabbi şefaati uzmasına nail eyle. Allah'ım öleceğimiz günde onun şefaatiyle hüsnü hatimeler nasip eyle. Mahşere çıkana kadar kabirde eniş ve yoldaş eyle. Mahşerde elimizden tutmasını nasip eyle. Sıratı onunla geçmek nasip eyle. Mizanda onunla sevaplarımızın ağır gelmesini müyesser eyle. Cennet, cennat aliyatında komşuluk nasip eyle. Civar-ı Resulillah ile müşerref eyle. Ruh-u Resulillah'ı haberdar eyle. Amin diyen dilleri nâr-ı cehimden azâd eyle. Bu mevlidin şâr-ı şerifin okunduğu lokumlardan, helvalardan, sulardan içenlere, yiyenlere maddi manevi şifalar ihsan eyle. Devalar ikram eyle. Allah'ım ya Rabbi şu mübarek gece gibi daha nice geceler hayırlı uzun ömürle yetişmek nasip eyle. Ya Rabbi kabri şerifinde Ankara'yı bir zaman ziyaret nasip eyle. Kardeşlerimize, fakirlere de imkanlar nasip eyle. Borçlu olanlara edalar nasip eyle. Umre parası derleyip toplayıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar tekrar ziyaret onlara da bizlere de nasip eyle. Amin ya Rabbel Alemin. Cennetinle cemaline cümlemizi müşerref eyle. Amin. Cennetini ve cennete yaklaştıran itikatlara amelleri istiyoruz de nasip eyle. Amin. Cehenneminden, azabından, gazabından sana sığındık, sen muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi cennet-i aliyatına bizleri ya Rabbi hesapsız azapsız giren ilk cümleyle dahil eyle. Amin. Ya Rabbi cehennemden, azabından, gazabından kurtulanlar zümresine ulaşmayı bizleri nail eyle. Allah'ım sen fazl-ı keremini Habibin sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün istediği hayırları itikatta, amelde, ahlakta, dünyada, ahirette hepsini senden istedik, istiyoruz. Şu anda sen bize nasip eyle. Habibi Edibi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünya ahiret hususlarında maddi manevi, ya Rabbi kendi bedenimiz, çoluk çocuğu, ehli ailesi ve bütün Müslüman ümmeti için istediği neler varsa senden istedik, bize ihsan eyle. Amin. Hangi şerlerden sana sığındıysa biz de sığındık, sen muhafaza eyle. Amin. Hayrın ya Rabbi gördüğümüz görmediğimiz, bildiğimiz bilmediğimiz, yakınımızdaki uzağımızdaki bütün hayırları istiyoruz, ihsan eyle. Amin. Onunla ferahlandık, onunla sevindik, onunla memnun olduk, onunla mesrur olduk, onun mevlidini kutladık ve kutlamaktayız. Mübarek eyle ya Rabbi. Maddi manevi hayırlara, bereketlere, artışlara, hidayetlere, rahmetlere, feyizlere, tecellilere mazhar eyle ya Rabbi. Maddi manevi bütün azaplardan, gazaplardan, musibetlerden, afat semavi, afat aradiyeden, mesun-u mahfuz eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle. Benim de kalbim yine arızalandı. Kurban olduğum hastaneye yatacağım. Operasyon olacağım. Ya Rabbi acil şifalar bana da kardeşlerimize de nasip eyle. Ya Rabbi biz senin dünyanın zevkleri için yaşamak istemiyoruz. Artık yiyeceklerimiz belli, içeceklerimiz belli. Hepsinin tadını gördük, denedik. Dünyanın imkanlarından çok istifade ettik. Sana sonsuz hamdü senalar ederiz. Nimetlerinin kadrini bilemedik. Şükrümüzü hakkıyla ifade edemedik. Sen bizi mazur görüp affı mağfiret eyle ya Rabbi. Bundan sonra yaşamak sadece senin dinine, şeriatine, Kur'an'ına, kitabına, Habibin sallallahu aleyhi ve sellem sünnet seniyesine, ehli sünnet vel cemaat mezhebimizin takviyesine, şu mevlid-i şeriflerin, şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhabbetinin gönüllere nakşedilmesine, faydamız olacaksa, hizmetimiz geçecekse, sen bize muhtaç değilsin, Habibin bize muhtaç değil, biz sana son derece muhtacız, bize bu imkanları nasip eyle. Amin. Hayırlı uzun ömürle cümlemizi muammer eyle. Amin. Kaymaktan, caymaktan muhafaza eyle. Amin. Şüphelere düşmekten muhafaza eyle. Amin. Evvelki seneler gelip şimdi gelmeyen, hatta gelemese de uzaktan da dinlemeyen, İtikadı bozulmuş, sapıtmış, mevlüde bid'at diyecek kadar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu kutlamaya şirk diyecek kadar ileri gitmiş, sapıtmışlar. Onlar da hidayet eyle. Amin. Bizi de o hallere düşmekten muhafaza eyle. Amin. Kurban olduğum sana, hayat bizim için hayırlı olduğu sürece bizi ihya eyle. Amin. Ölüm bizim için hayırlı olduğunda bize vefat nasip edip ruhlarımızı kabza eyle. İman selametiyle kabza eyle. Amin. Hüsnü katime nasip eyle. Amin. Kul haklarından halas eyle. Amin. Ölmeden her birilerimize borçlarımızı ödemek nasip eyle. Hak sahiplerinden helallik almamızı nasip eyle. Ya Rabbi senin huzuruna gelirken geldiğimizde ne bir kulunun ne de senin haklarından mesul olmayarak temiz çıkmak nasip eyle. Tertemiz ruhlarımızı kabza eyle. Son nefeslerimize kadar unutkanlıktan muhafaza eyle. Alzheimer'dan muhafaza eyle. Bunamaktan muhafaza eyle. Çoluk çocuğun eline düşüp rezil olmaktan muhafaza eyle. Dost düşmana muhtaç olmaktan muhafaza eyle. Allah'ım ölene kadar son rekatımıza kadar, son namazımıza kadar secde yapabilecek sıhhate malik eyle. Amin. Secdelerde ölmek nasip Amin. Eyle. Abdestli ölmek nasip Amin. Eyle. Kur'an'la ölmek nasip Amin. Eyle. Ya Rabbi mahşere bir an gibi gelip anında çıkıp Resulullah'a kavuşmak nasip Amin. Eyle. Sallallahu aleyhi ve sellem Enbiya-i Zam'a kavuşmak nasip Amin. Eyle. Allah'ım sen şu mübarek saatte şu mübarek okunan Mevlid-i Şerif hürmetine uzaktan yakından gelenlerden kadın erkek uzaktan yakından, radyodan, internetten, televizyondan, nereden dinleyenler varsa bütün dinleyenlerden, bütün belalarını kaldır ya Rabbi. Amin. Bütün huzurlarını gönder ya Rabbi. Amin. Bütün emniyetlerini, emanlarını irsal eyle ya Rabbi. Amin. Sükunetlerini, sekinetlerini, feyzat-ı berekatını bizlere ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bir daha şakavet, bedbahtlık, mahrumiyet, hastalıklar, musibetler, felaketler, darlıklar, bunalımlar, sıkıntılar, psikolojik sorunlar yaşamayacak şekilde bizleri bu mübarek gecede alemleri nura gark eden Nur Muhammed Mustafa hürmetine bizlere nur ihsan eyle. Amin. Gözlerimize, kulaklarımıza nur ikram eyle. Amin. Ellerimize, ayaklarımıza nur ikram eyle. Amin. Kanımıza kadar nur irsal eyle. Amin. Allah'ım sen fazla bütün içimizdeki her hücremize kadar şu mübarek gecenin nurunu bize sirayet ettir ya Rabbi. Amin. Sen fazl-ı kereminle nur-u Muhammedi'yi bizlere sari eyle ya Rabbi. Amin. Hulul etmesini bize, o nurun bize hulul etmesini nasip eyle. Amin. O nurdan bizi ebediyen mahrum etme ya Rabbi. Amin. Bizi dünya ahiret nursuz bırakma ya Rabbi. Amin. Bu bereketlerle yaşayıp ölmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi sen bu kardeşlerimizin, uzaktan yakından dinleyenlerimizin, hastalar, benim hastalığım gibi daha hastalar, hastalıkları olanlar, hastaları olanlara acil şifalar ihsan et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şifaya vesile olan Şafi hürmetine şifalar ihsan et. Dertlerimize devalar ikram et. Borçlarımıza edalar ihsan et. Evlenemeyenlere hayırlı eşler nasip eyle. İşsizlere hayırlı işler nasip eyle. Ya Rabbi, kalbinde bunalım, sıkıntı, dünyadan bezmiş, yaşamak istemeyen şekilde ibadete gevşeklik eden, tembellik edenlerin de bu hallerinden, kesel hallerinden onları halas eyle ya Rabbi. İbadet kuvveti ihsan eyle. Amin. Zikir kuvveti ihsan eyle. Amin. Zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bize yardım eyle. Amin. Dinimizin bütün işlerini hayırla ıslah eyle. Amin. Dünyamızın bütün işlerini hayırla ıslah eyle. Amin. Allah'ım gözümüzle, kulağımızla, elimizle, ayağımızla, aklımızla, beynimizle ölene kadar metalanmak, faydalanmak nasip eyle. Amin. Allah'ım sen fazl-ı kereminle kimselere muhtaç etme. Amin. Ya Rabbi borçlara düşürüp kredilere, faizlere, rüşvetlere düşmekten muhafaza eyle. Amin. Allah'ım ummadığımız yerden rızıklarımızı ihsan eyle. Amin. Evimize, ocağımıza, kesemize, kasamıza bereketler ihsan Amin. Eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle ya Rabbi maddi darlıklardan sebep taviz vermekten, günaha düşmekten cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Hanımları, kızları, çalışanlara da öyle imkanlar ver ki bir an evvel onların da evlerine dönmelerini, imkanlarını ihsan ederek nasip eyle. Amin. Erkeklerin içerisinde çalışmaktan kurtulmak isteyenleri bir an evvel halas eyle ya Rabbi. Amin. Daha ne türlü günahlardan haramlara müptela olan, içkiye müptela olanlar varsa, ya Rabbi uyuşturucuya müptela olanlar, ya Rabbi vesaire zinaya müptela olanlar, vesaire muharramata, gıybet dedikodu iftiraya müptela olanlar, çok konuşup harama düşmeye müptela olanlar, hepimizin müptela olduğumuz belalar vardır. Şu mübarek Mevlid-i Şerif hürmetine, şu kötü alışkanlıklarımızdan bizleri halas eyle ya Rabbi. Şu mübarek gecede takdir eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizim kul kusursuz olmaz, beşeriyet muktezası, günahsızlık isteyemeyiz, masumluk isteyemeyiz. Ya ben kimi affedeceğim buyuruyorsun. Sen fazl-ı kereminle affetmeyeceğin günahlar nasip etme ya Rabbi. İstiğfar etmeyeceğimiz günah nasip etme ya Rabbi. Tevbe etmeyeceğimiz günah işletme ya Rabbi. Tevbe-i nasuh üzere kabul etmeyeceğin, tevbesini kabul etmeyeceğin günahlar nasip etme ya Rabbi. Allahümme amin, Allahümme amin, Allahümme amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي مملكتimizi ve İslam vatanından iç savaştan dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi Yemen'deki Müslümanları halas eyle. Ehli sünneti halas eyle. Harbi durdur, ateşi durdur, ilaçların, gıdaların ulaşmasını çoluğa çocuğa milyonlara nasip eyle. Allah'ım Doğu Türkistan'daki zulme uğramış Müslümanları halas eyle. Çin gavurunun şiddetini, şevketini kır ya Rabbi. Amin. Doğu Türkistan Müslümanlarına hürriyetlerini ihsan eyle. Amin. Bağımsızlıklarını ihsan eyle. Amin. Allah'ım sen onların, Türkiye'de olanlarına da, dışarıda olanlarına da yardım eyle. Amin. Ya Rabbi sen Suriye'deki Müslümanları Ya Rabbi Esed'in zulmünden halas eyle. Amin. Burada hicret edenleri de vatanlarına sanimen, galimen iade eyle. Amin. Vatanlarına dönecek hürriyetlere malik eyle. Amin. Allah'ım Irak'taki ehli sünnete yardım eyle. Amin. İran'daki ehli sünnete yardım eyle. Amin. Allah'ım Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Gazze'ye yardım eyle. Amin. Yahudi'yi kahreyle, helak eyle. Amin. Mahveyle, perişan Amin. Eyle. Habibim sallallahu aleyhi ve sellem mevlidinde nasıl üzüldü o Yahudiler, nasıl çatladı o hahamlar, o Şam'ın ahbarı, o hahamları nasıl anladılar bu gece doğdu diye, şeytan nasıl inim inlediyse, Yahudiler nasıl gayzından, gazabından küplere bindiyse, Mekke'deki o Yahudi gelip doğduğu gece, sırtındaki mübarek nübüvvet mührünü görünce, düşüp bayıldığında, nübüvvet beni İsrail'den gitti, bittik biz artık dediyse, şu anda da onları bu mevlid gecesiyle bitir ya Rabbel Alemin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya gayren nasirin ve ya gayrel fatihin. Kurban olduğum sana yüce Rabbimiz. Bütün Müslümanlar için halas istiyoruz, selam istiyoruz, selamet istiyoruz, eman istiyoruz. Filistin'in, ya Rabbi Yahudi'nin, Tel Aviv'in hapishanelerindeki Müslümanları halas eyle. Esirleri halas eyle. Esed'in hapishanelerindeki mazlumları halas eyle. Irak'ta, İran'daki ehli sünnet mazlum Müslümanları hapishanelerindeki esirleri halas eyle. Ektar arzın her neresinde zulme uğramış, hapse düşmüş, mazlum durumda ezilen, üzülen Müslümanları halas eyle. Şümbarek Mevlid gecesi hürmetine alemlere rahmet gönderdin. Rahmetinin eserini izhar eyle. Amin. Acıdığının eserini üzerlerimizde izhar eyle. Amin. Ya Rabbi benim ümmetim ümmeti merhumedir. Ahirette azabı yoktur. Dünyada fitneler, zelzelelerle muazzeb olacak, imtihan olacak, kazanacaktır. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat biz aciziz, zayıfız. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etme ya Rabbel. Ve ya gayren nasirin ve ya gayrel fatihin. Ya Rabbi vatanımızı ve İslam vatanlarında yöneticilik yapanları hayırla ıslah eyle. Rüştlerini ilham eyle. Sırat-ı müstakime irşad eyle. Hayırlı müsteşarlar yanlarına nasip eyle. Ehli bid'ati yanlarından be'id eyle. Ehli sünneti yanlarına karib eyle. Ya Rabbi yeniden tevbe etmelerini onlara da bize de nasip eyle. Yeniden dine, şeriata, Kur'an'a hiç değiştirilmeyecek şekilde Kur'an'ın 1400 sene evvelki vahyin nüzulü vaktindeki asr-ı saadetteki ahkamın yaşanılır olduğunu, tatbik edilir olduğunu ve bizim onunla kaim olduğumuzu ve daim olduğumuzu ve bu şeriatın kıyamete kadar baki olacağı itikadıyla onları da bizleri de mücehhez eyle. Hayırla bu millete tevbe nasip eyle. Ya Rabbi batıla hizmet etmekten muhafaza eyle. Batıla destek olmaktan muhafaza eyle. Kur'an'a sünnete muhalif olanlara yardım etmekten muhafaza eyle. Allah'ım ehli sünnete muhalif bir söze alkış yapmaktan muhafaza eyle. Tasvip etmekten muhafaza eyle. Elfaz-ı küfür telaffuz etmekten muhafaza eyle. Bidat eline zerre kadar sevgi muhabbet beslemekten muhafaza eyle. Allah'ım ehli sünnetle beraber ihya ile bizi. Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler. Sıhhat-ü afiyetler. Ömrüne bereketler ihsan eyle. Başımızdan eksik etme yokluğunu göster. Anın sağlığında seyri sülükümüzün itmamını ihsan eyle. Tefsiri şerifin Ruhul Furkan itmamını nasip eyle. Sıhhat-ü afiyetler, ömrümüze bereketler ihsan eyle. Vakitlerimize bereketler ihsan eyle. Rızıklarımıza bereketler ihsan eyle. Uykularımıza bereketler ihsan eyle. Az uykuyla, az yemekle, az içmekle Ya Rabbi bütün hacetlerimizi görmek nasip eyle. Ya Rabbi sen uykunun, yemeğin, içmeyin Ya Rabbi azıyla iktifa edebilmeyi nasip eyle. Binlerce gram vitamin almıştan daha ziyade kuvvetler zikirle, şükürle ihsan eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine cümlemize maddi manevi her sahada imkanlar, iktidarlar, kuvvetler, kudretler ihsan eyle. Ve verdiğin bütün imkanatı dinine, taatına, hayrına, çoluk çocuğumuzun ve Müslümanların iyiliğine sarf etmeye bizi muvaffak eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Allah'ım amin Allah'ım. Amin Allah'ım. Bi hurmeti, bi hakkı Taha ve Yasin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Amin. Ve bi hakkı Nebiyil Emin. Ve bi hakkı Seyyidina Muhammedin Nebiyil Arabiyil Haşimiyil Kureşiyil Abdahiyil Zemzemiyil Mekkiyil Emin. Amin. Allah'ıma salli ve sellim ve barik. Ala Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. efdale salavatike adede malumatike ve barik ve sellim teslimen kedalik. Amin Allah'ım amin. Ya Rabbel alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve âbâ ve ecdadının ve Amine validemizin ve onu doğuran Amine validemizin, eşi Abdullah Efendimizin ve bütün ecdadının ve nenelerinin, ceddatının, Fatıma annelerimizin, Resulullah Efendimizin neneleri olan Fatıma annelerimizin, Atike annelerimizin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinin, Hatice annemizin, Ayşe annemizin vesaire ezvacı tahirat ümmetil müminin, Hulefai Raşidin hazaratının, Fatıma annemizin radıyallahu anha, Hazreti Ali Efendimiz, Hasan Hüseyin Efendimiz, Ali Aba'nın ve Ehl-i Beyt-i Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem ervahi için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif. El-Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi lezi hedâna lihâdâ ve mâ kûnnâ lehtediye levlâ hedâna Allah. Ve mâ tevfîk-i ve'atisâmi illâ billâh. Lekad câet rusulü Rabbina bilhak. Sallu alâ Resulina Muhammed. Allahümme sallâhu aleyhi ve sellem. Sallu ala tabi'i kulubina Muhammed, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed, Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Çok uzatmayacağım. Sakin olun. Uzatmayacağım inşallah, uzatmayacağım. Olsun. İbadetlerimiz var, benim hastane işlerim var. İnşallah Allah razı olsun, duanızı beklerim. Biraz güzelce dinleyin, feyizle, muhabbetle çıkacağız. İnşallah. Geceniz mübarek olsun. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة İlla billahil aliyyil azim. Sizin bu gece bu istimanız, bu toplanmanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sevdiğinizin en büyük alametidir. Allah Teala bu muhabbetten ayırmasın. Amin. Bu sevgiyle yaşayıp ölmek nasip eylesin. Amin. Ve bu sevgiyle cümlemizi haşr eylesin. Amin. Bu öyle bir sevgidir ki bu sevgiyle yaşayıp öleni toprak bile çürütmüyor yani. Toprak bile çürüyor. Nice ulema, evliya bu muhabbet bereketiyle çürümemişler. Mesela İsel Beyanuni Hazretleri Şam ehlinden, Halep ehlinden İsa El Beyanuni diye bir zat. 1943'te vefat etmiş. Bu zat sallallahu aleyhi ve sellem her sene hacca gidermiş Halep'ten. Evliyaullah'tan bir zat. Resmi de var. Bizim sitede resmini yayınlayın. Yunus. Aysel Beyanuni Hazretleri'nin. Yani 1943'lerde vefat edenler onların resmi oluyor o dönem. Siyah beyaz mübareğin resmi de var. Bir evliya görün. Çürümemiş bir evliya görün. Bu mübarek zat her sene hacca gidermiş ve önce Medine'ye gidermiş. Aslında biz tabi Hanefi mezhebinde falan bazı rivayetlerde önce Mekke'ye gidip haccını, umreni yapıp temizlenmek, günahlardan arınmak, sonra Medine-i Münevvere'ye gelmek, ziyarete temiz gelmek durumu vardır ama tabi şimdi turların durumuna göre vesaire insanlar değişiyor. Mecburen uydukları oluyor ama biz öyle yapardık Efendi Hazretlerimizle tabi. Sonra ilk defa Medine'ye gittiğimizde olduğu var yani az ama oldu. Bu zat da hep önce Medine'ye gidermiş. Çünkü neden? Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aşkından, muhabbetine dayanamıyorlar. Onun için evvela gelip bir o ateşi söndürüyorlar. O sevgi ateşini söndürüyorlar. Ravza'da bir ziyaret yapıyorlar. Önce Medine-i Münevvere'deki o kalplerine su serptikten sonra, serinlettikten sonra Mekke'ye gidebiliyorlar. Aşıkların, evliyaullahın hali bu. Bir sene bu mübarek işte demek 1943 senesi. Mekke'ye önce gitmiş. Müritleri demişler Efendi Hazretleri. Hiç böyle bir şey yapmadınız. Bütün adetiniz önce Medine-i Münevvere'yi ziyaretten. Sonra gelirdiniz Mekke. Bu sene niye Mekke'ye önce gittiniz? Daha Mekke'deler. Medine'ye gelmemişler. Mübarek buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Halep'ten yola çıkmadan rüyamda zuhur etti. Bana dedi ki, ya İsel Beyanuni, sana yanımızda bir yer hazırladık. Ben de bundan anladım ki vefat edip Cennetül Bekir'de nasip olacak. Onun için önce haccımı yapayım, ondan sonra Medine'ye gideceğim, herhalde orada kalacağım anladım ben bu rüyadan. Bu sene öyle yaptım buyurmuş. Ve işte ihvanı ile beraber haccını yapmışlar, Medine-i Münevvere'ye gelmişler, Ravza-i Şerif'i ziyaret etmiş, ağır bir hastalığa yakalanmış, işte ziyaretten sonra 3 gün içinde vefat etmiş ve Bekî'ül Garkat isimli Cennetül Bekî' dediğimiz hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem civarındaki 10 binden fazla sahabenin, ulema, evliya, yüz binler, milyonlarca evliyanın yattığı Medine mezarlığına defnedilmiş. Sonra oranın toprağı tabi biliyorsunuz çok çabuk eritiyor, çürütüyor kemikleri, etleri. Et zaten gidiyor da kemik kalıyor. Yani bazen 6 ayda çürüyen de oluyor orada. Bizim buralarda bazı 5 seneye kadar süre konmuş, uzun süre. Ama toprak meselesi, oran toprağı 3 ayda çürütüyor falan. 6 ayda ama en fazla 3 sene. 3 senede bir Cennetül Bekî'deki sahaları değiştiriyorlar. Yani üstüne gömüyorlar çünkü orada o kadar yer yok. Milyonlarca insan bugüne kadar defnedilmiş. Dolayısıyla böyle bölümler vardır. İşte kaç sene sonra şurayı açarlar. Ondan sonra o bölge 1 sene 2 sene oraya götürür. Ondan sonra öbür tarafı öyle yapıyorlar. Gidenler görüyorlar kazıları. Vefatından 1943 ne zaman? İşte 3 sene sonra mı ne? Mübarek zatın da sırası gelmiş yani. Açılıyor ya bütün çürüyorlar. Biz olsak çoktan çürümüşüz. Açacaklar üstümüzü. Altta bir şey yok. Biraz bir şey varsa kenara çekiyorlar. Üstüne defin. Bakmışlar, aynı mübarek taptaze duruyor. Bunun üzerine kapatmışlar. Öyle oluyor. Şeyh Zekeriya, Muhammed Zekeriya Hazretleri de bizim tanıdığımız büyük kutuplardan, Evliya Allah'tan. Onu da öyle şu anda açıldığında Sami Efendi Hazretleri içinde. Medine'de bunların hepsi. Sami Efendi Hazretleri'nin de çürümediğine müşahede edilip hep üstünü kapatmışlar. Ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz'e yakın bir yerde mübarek zat. Şimdi oradaki çalışan işçiler bunun adına Şeyh-i Şami takmışlar. Yani kim bu zat ki çürümemiş? Onlar da tabii mezarlık işleriyle uğraşanlar bu işleri daha biliyorlar. Ve ondan sonra da alametlerini koyuyorlar, yerini biliyorlar. Şamlı Şeyh yani Şam'dan, Halep'ten ya Şam aynı sayılıyor onlara göre. Şeyh-i Şami demişler, çürümemiş. Kim bu zat demişler? Demişler, bilenle falan, İsa el-Beyanuni diye bir zat demişler. Burada vefat etmiş, 43 senesinde, kaç sene geçmiş, çürümemiş. Ondan sonra, 3 sene sonra bir daha bakıyorlar, yine çürümemiş, bir daha bakıyorlar, yine çürümemiş, bir daha bakıyorlar, 43 nere, 2018 nere. Hala bak, 3 senede bir açılan bölgede çürümüyor. Ve oradaki hizmetçiler, Şeyh-i Şami diyorsun hemen gösteriyor kabrini. Niye çürümemiş bu zat? Yani tabii çürümeyen evliya çok. Bir divanı var, şiir divanı var. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhabbetten, sevgiden kaynaklanan beyitler yazmış. Orada hangi beyitleri yazmış biliyor musun? Diyor ki, cesedün temekkene hubbu ahmede fihi tallahi innel arda la tüblihi. Bir ceset gidiyor, beden ki, Ahmet'in sallallahu aleyhi ve sellem, Ahmet'in sevgisinin içinde yerleştiği bir ceset, Allah'a yemin ederim toprak onu çürütemez diyor. Ya bu yemini de Allah'ın adına yemin etmiş ya. Ama ne diyor? Eğer o cesette Ahmet'in sevgisi yerleştiyse, varsa değil, hepimizde var. Var ama geçerken mi uğradı? Giderken mi ziyaret etti? Nereden? Mevlid'den Mevlid'e mi? Kandil'den Kandil'e mi? Bak biz Mevlid'i senede bir yapıyoruz. Allah dostları her hafta yapıyor. Her hafta yapıyor. Ya. Yapmak lazım. Mesela Mevlid'i az yapıyoruz. Şaban ayında da yapmamız lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim ayımdır buyuruyor. Biz onda yapmıyoruz. Şaban'da da yapalım inşallah. Belalardan güvencedir. O sene garanti. Mevlid kıraatı kitabını lütfen okuyun. Orada ne faziletler, ne faziletler, şimdi sayamam. Evvelki sohbetlerde anlattım, yeniden koydum sesi diye. Dinlesinler. Mevlid'i dinlemek ne demek? Salavat okumak, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala azim. Bak mübarek yemin etmiş ki, eğer diyor sevgi yerleşmişse, ceset, o cesedi toprak çürütemez. Şimdi bunda da mübarek adamın kendi sözüyle Allah onu tasdik etmiş, cesedini çürütmüyor. Medine'de bütün kabristancılar biliyorlar ki o çürümemiş. Nasıl bir şey ya? Ama o zaten iddia etmemiş. Ben çürümeyeceğim dememiş. Eğer bir cesette sevgi yerleştiyse tallahi çürümez demiş. O öyle demiş. E demek onda yerleşmiş. Muhabbet bu, sevgi bu. Ve keyfe yublihi turabu ve hubbu fi kalbu fi kalbihi ve medihuhu fi fihi. Toprak onu nasıl çürütsün diyor ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çürür mü diyor? Çürümez. Peygamberler için çürümez. Eğer diyor o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi bir adamın kalbinde medhü senası, mevlid okuyorsun, şiir okuyorsun, salavat okuyorsun, medih ediyorsun onu. Onu medh ediyorsun. O medihiyeler de ağzında ve dilindeyse toprak ona nasıl müdahale edebilir diyor. Ya. Ekthir aleyhi minas salati fe inneha nurun li kabrike indema tevihi. Onun için salavatı çok oku ki diyor, kabrine sığındığın zaman herkesten ayrılıp da toprağına yumruk kadar toprakların üzerine koyulduğun zaman kabrinde o salavatlar nur olacaktır diyor. Bak o mübareğe nur olmuş. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında Halep'te her sene hacca geliyor. Hacca her sene gitse insanlara orada ölmek nasip olmuyor ki çoğuna. 40 sene Medine'de kalan bir kere Konya'ya geldi. Şazeli Şeyhi mübarek Konya'da vefat etti. 40 sene orada bekledi ölmeyi. Herkese nasip olmaz. Ama Rabbim cümlemize fazl-ı keremiyle, iman selametiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in civarında defnolunmayı nasip eylesin. Amin, amin, amin. Buna imkan bulamadım, edemedim. O zaman bir salavat-ı şerife var dualar kitabında. 33 kere okunuyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. Salaten tekûnü leke rıza ve lehu ceza ve lehakkı yedâ. Kısası da var. Allahümme salli ala Muhammedin. Salaten tekûnü leke rıza ve lehakkı yedâ. Kısası. Ama biraz belki iki rivayette yazmışım oraya. Onu 33 kere her gün okumaya devam etse dünyanın neresinde defne olursa da Amerika'da bile gömülse. Amerika'da Müslüman gömülmüş yok mu? Var. Dünyanın neresinde gömülse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifiyle arası açılıp oradan Medine'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem civarından mahşere çıkmak nasip olur diyor. O salavat-ı şerifeyi okuyun inşallah. 33 kere her gün. Onun da sayfasını arkadaşlar bilmiyorum ben havale edip duruyorum siteye. Ne yapıyorlar siteden ben onları bilmiyorum. İnşallah yaparsınız. Şimdi siz de bu aşk ile geldiniz, bu muhabbetle bu meclise erdiniz. Allah Teala bu gece okuduğumuz, dinlediğimiz Mevlid-i Şerifler ve Salavat-ı Şerifeler hürmetine ölmeden evvel mutlaka Ahmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini, muhabbetini kalplerimize yerleştirmeyi nasip eylesin. Amin. Şimdi kısaca mana vereceğim. Hiç izahat yapmayacağım. Mevlid hadisinde Amine validemizin rivayetini okuyacağım. Araya da başka laf sokmayacağım inşallah. İnşallah diyeyim ki çok gevezelik tutmasın benim. Böylece Amine validemizle Abdullah Efendimizin birleşmelerinin ardından cereyan eden hadiselerle alakalı olarak bu kitap İmam Ebu Saad en-Nisaburi Hazretleri'nin kitabıdır. 8 cilt olarak, 8 herhalde, 7-8 cilt var. Basılmıştır. Kitabın adı Şeref-ül Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Mustafa'nın şerefi. Dünya ahiret onun şerefleri, onun itibarlarından bahsetmektedir. Bu mübarek kitapta sırf Resulullah Efendimiz'den bahsediyor. Çok ilimler arz ediliyor. Kendisi çok eski bir alimdir. Bütün alimler ondan alıyor. Vefatı 406. Vefatı 406 ne demek? 1000 seneden fazla olmuş vefat edeli. Bu mübarek zat meşhur hakim duydunuz değil mi? Hakim. Hadis alimi, Buhari Müslim'e ziyadeler yapmış hakim, müstelik abi. Onun talebesidir. Bir de İmam-ı Kuşeyri'yi duydunuz mu? İmam-ı Kuşeyri Risalesi vardır. Risale-i Kuşeyri'ye. Evliyaullah'ın reislerinden bütün evliya onun kitabını okumuş. İmam-ı Rabbani bile hep onun kitabıyla yetişmişler. İmam-ı Kuşeyri Hazretleri de bu Şeref-ül Mustafa kitabının sahibi Hafız Vaiz Ebu Sa'd Abdülmelik İbni Ebu Osman Muhammed İbni İbrahim Harkuşi Ennisaburi. Bu zatın talebesidir. Ve bu Şeref-ül Mustafa kitabını ondan dinleyip bize kim nakletmiş? İmam-ı Kuşeyri nakletmiştir. Kitabın Ebu Sa'd-ı Nisaburi'den alan ravisi İmam-ı Kuşeyri'dir. Zaten kitabın üstüne de ne diyor? Üstaz Ebul Kasım Abdülkerim bin Hevazin el-Kuşeyri'nin rivayeti olan kitaptır diyor. Onun için kitabın sağlamlığını artık anlatmaya lüzum var mı? Ha, siz zaten elhamdülillah itikat sahibi insanlarsınız. Bu ustaki hadis-i şerifler Ebu Nuaym'ın Delal-ü Nübüvvesinde, İmam Beyhakî'nin Delal-ü Nübüvvesinde meşhur, daha da eski, 200'lü, Hicri 200'lü İbn-i Sa'd. Bu Ebu Sa'd. O İbn-i Sa'd. O Tabakatül Kübra isimli eseri var. O Tabakat isimli eserinde. Ve birçok eserde bu hadis-i şerif bu mealde zikredilmiştir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i şerifin ravisi Hazreti Abdullah İbni Abbas Efendimiz, Abdurrahman İbni Af Efendimiz, ondan sonra daha birçok ulema burada, Ümmü Seleme validemiz, bunların hepsi kimden naklediyorlar? Amine validemizden naklediyorlar. Tabii ki İbni Abbas direkt Amine validemize yetişmemiştir. Kim yetişmiştir? Abbas Efendimiz, babası, Efendimizin amcası Abbas Efendimiz yetişmiştir. Onlar da yetiştikleri ailelerinden, çünkü aile içi bu işlerle naklediliyor olaylar biliyorsunuz. Araplarda da o zaman yazılı kültür yok, ümmi bir toplumdur. Yazılı olmamasının çok faydası var. Neden? Yazıya güvenen unutabiliyor. Mesela biz şimdi bilgisayarlara güvenenlerin hiç kafasında bir şey kalıyor mu? Cep telefonuna güvenende kalıyor mu? Ama ben bilgisayara güvenmiyorum çünkü bilgisayara giremiyorum. Açamıyorum, çıkamıyorum, bulamıyorum aradığımı. Bu sefer her şeyi kafaya yüklemeye çalışıyorum. Kafada biraz duman çıkartmaya başladı ama idare ediyorum yani. Şarjım bitince konuşmam bitmiyor. Onun için yazıların hiç olmaması onları hepten beyin yapmış. Şimdi Hazreti Abbas Efendimiz bir şiir söyler, Efendimizin amcası mesela, sallallahu aleyhi ve sellem, bir cilt, bir anda söyler, bir cilt. Geçmiş ataları öyle, hepsi şair bir toplum. Zaten şiirde zirve oldukları için Kur'an-ı Kerim şiirleri bastıracak bir edebiyatla nazil olarak mucizesi zuhur etmiş. وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا اَنْبَغِيلَ O peygamberdir, ona şiir yakışmaz buyurmuş. Efendimiz'e şiiri kafiye-i vezin aruz üzere okutmayı nasip etmemiş Efendimiz'e. Ama diğer bütün aile şair. Fatıma annemiz şaire, Ayşe annemiz şaire, Hatice annemiz, hepsi. Onun için rivayetler devamlı dilden dile nakledilmiş ve böylece en ufak teferruata kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan evvel olanlar şu anda senin benim doğumum hakkında o kadar bilgi var mı? Ya o zaman peygamber olacağı belli değildi. Belli değildi değil. Belliydi işte. Şimdi Nesebi Şerif kitabını adamdı bu gece çıkaramadık. Haftaya salıya inşallah benim operasyonlarım da başarılı geçer. İnşallah önümüzdeki salı akşamı sohbete gelirim inşallah. Artık ölüsü dirisi geliyorum. Sağsam geliyorum. Sohbete gelirim inşallah. Nesebi Şerif de yetişecek inşallah. İki cilt olmak zorunda kaldı. Birinci cilti 500 sayfa oldu. Bitti elhamdülillah. O Nesebi Şerif kitabındaki olayları okumanız lazım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumundan evvel o eski kitapları okuyan Yahudi hahamlarından, papazlarından, ruhbanından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ataları, Adnan dedesi, Kusay dedesi, İlyas dedesi neler görmüşler neler. Daha Efendimiz'den 300 sene evvel, 400 sene evvel, 1000 sene evvel yaşayan dedeleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in irhasını görüyor, mucizesini görüyor. Onun için bu biliniyordu, bilinmeyen bir şeydi ve bekleniyordu. Ve dilden dile, mesela ebesi kim? Abdurrahman İbni Af Efendimiz'in annesi. Bazı rivayetlerde şifa diye de okunuyor, eşşifa diye. Bazı rivayetlerde iki zabıt da var, eşşeffa. İmam-ı Busiri Hazretleri Hemziye isimli eserinde eşşeffa diye zapt etmiş, eşşeffa. Çok şifa veren anlamında o kadıncağız, annemiz radıyallahu anh'a, çok kıymetli annemiz. Daha ebeliğinden beri beklemiş, Burada çok büyük olaylar var. Ortalık parladı diyor ya. Bizans'taki diyor, İstanbul neresi işte o zaman Şam da Bizans'ın elinde de. Bizans'taki köşkleri, sarayları diyor, parlayan nurla Mekke'den seyrettim diyor. Bunu Abdurrahman İbni Avf'ın annesi diyor, gözümle gördüm diyor, her yer açıldı diyor. Ben dedim diyor, bu işte bir iş var, bekledim, bekledim. 40 sene sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oldu, 40 sene sonra. O ebesi kaç yaşında? Hemen geldim diyor, peygamber olurum, ilk Müslüman kadınlardandır şifa ebe. İlk Müslüman, neden? Ben bugünü bekliyordum demiş. Gördüm diyor çünkü. Gözüyle görene ne diyeceksin? Onun için iman hidayet meselesidir. Bazı amcalarına da nasip olmamıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı düşmanlarına bile sonradan nasip olmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Hidayet Allah'tandır Celle Celaluhu. Ve alem bil muhtedin. Kimin hidayete daha layık olduğunu ancak Allah bilir. Onun için biz burada müdahale edecek, kadere müdahale edecek ve yorum yapacak durumda değiliz. Ama biz hidayet arayanlardanız. Allah Teala bulanlardan eylesin. Amin. Burada bu kıssayı ona göre yani dinlersiniz. Öyle bir acayip iş ki ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine validemizin nenesini gömeceklermiş diri diri. Ya o Nesebi Şerif kitabından mutlaka okuyun. Şaşıracaksınız yani. Zühre kim? Bak Nesebi Şerif'i bilmek vaciptir, farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Adnan Efendimiz'e kadar dedelerinin adını bilmek, saymak farzdır. Ezberinde kalmıyorsa yüzünden olsun okuyup ben bunlara inandım, nesebi budur diyeceksin. İtikadi meseledir diyor İmam Bacuri Hazretleri. Ondan sonra Karafi, Maliki ulemasından, Ez-Zehire isimli eserinde. Bütün ulema diyor ki itikadi meseledir, nesebini bilmek zorundasın. Adnan'dan yukarısında, efendim tam sırayı sayamayabilirsin. Arada eksik fazla olabilir. Adnan'a kadar olan nesebi ittifaklıdır. Kesinlikle Adnan'a kadar dedesi tek tek yazdım. 21 dede yazdım. Babası Abdullah'tan sonra birinci dedesi kim oluyor? Abdülmuttalip Efendimiz. 21. dedesi kim oluyor? Adnan İbni Üd Efendimiz. Adnan'dan sonrası ikinci cilde kaldı. Üd Efendimiz, Üded Efendimiz öne gidiyor. Ama Adnan'a kadar 21 dedede hiç ihtilaf yok. Hepsinin ismini, cismini, lakabını, künyesini, çoluğunu, çocuğunu, anasını hepsini yazdım. Ve bunların hepsi hakkında kıssalar yazdım. Malumat yazdım. Kaynaklardan geçilmiyor. Canımız çıktı, uykularımıza, rüyalarımıza girdi. Ben bu kadar kitap yazdım. Bu kitaptaki kadar yorulma demeyeyim haşa. Beynime işlemedi. Birkaç hafta sırf rüyada kaldığımız yerden uyandım. Kitabın başına oturdum, uyudum, tekrar kaldığımız yerden rüyada devam ettim. O kadar beyne taktığın zaman bir olayı, beyin böyle çalışıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'imizin zatına, efendim, kıymetli babası Abdullah Efendimiz'e, kıymetli atası Abdülmuttalip Efendimiz'e, babalarında müşrik var mı? Bu noktada, Azer İbrahim Aleyhisselam'ın babası mı amcası mı konusunu da çözdüm. Azer de İbrahim Aleyhisselam'ın babası değil. Kur'an'da baba. Çünkü onlar o zamanda da sonradan da eb kelimesini, baba kelimesini mecazen amcaya kullanıyorlar. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de amcası Ebu Talib için, Abdülmuttalib için babamı getirin, babam gelsin, babama şöyle yapayım diye kendi babası sağ değil. Baba tabirini kullanmış çünkü. Bunların hepsini hadis-i şeriflerle bütün ulemanın beyanları Fahru Razi, İmam Mazhari'nin ehli sünnete göre tespit ettik. Ve bunların hepsini yazdım. Bu itikadi bir meseledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nesebi şerifi tertemizdir. Nesebi şerifi Adem aleyhisselam'a kadar müşrik de yoktur, zina da yoktur, cariyelik yoluyla tevalüt ve tenasül de yoktur. Cariyeden olan da helaldir, cariyeden doğan çocuğu da olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mariye validemizden, cariyesinden çocuğu oldu mu? Oldu. Adı neydi? İbrahim isimli oğlu oldu. Dolayısıyla cariyeden olan çocuğun nesebinde haşa bir sorun yoktur. Nesep çünkü Kur'an illa ala azvacim evma meleket deyvanum. Ya nikahlı eş ya da cariyeleri diye birçok ayette beyan ediyor. Bunu Ali Rıza Demircan gibi inkar edenlere siz itibar etmeyin. Bunlar ayeti inkardır. Dolayısıyla orada bir sorun var demiyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Adem aleyhisselam'dan beri gelen seceresinde en ufak bir yani nikah dışındakine ne deniyor? Milki yemin deniyor. Cariye ile olan ilişkinin cevazının, meşruiyetinin ismi nedir fıkıhta? Milki yemin. Yani ev ma meleket eymanum. Sağ ellerinin malik olduğu. Yani mülkiyet. Mülkiyetle onda tasarruf vardır. Eğer ki o cariye evli değilse, kocası yoksa yani. Evliyse olmaz. Evli değilse. Onda nikah şartı yok. Yani cariyesi ise nikah şartı yok. Onun da efendim tabii azat edilmesi, azat edildikten sonra nikah kıyılması, o da ayrıyetten teşvik edilmiş. Cariyeden çocuk olursa o cariyenin statüsü değişiyor. Ne oluyor onun adı? Ümmü veled. Ümmü veled ne demek? Çocuk, çocuk annesi olan bir cariye. O zaman onun hukuku değişiyor. İşte miras şeyinden vesaire bütün haklarını İslamiyet. Ondan evvel de yediğinizden yedirin kölenize, cariyenize, içtiğinize. O ayrı bir şey. İslamiyet tam bir adalet. Onu konuşmuyoruz. Şu anda efendim Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi Rıdvanullah aleyhim ecmain hazaratı gibi zatların ben kölesi olmayı şimdi özgür olmayı tercih ederdim. Siz? Vallahi ben köleleri olmayı tercih ederdim. Çünkü neden? Şimdi özgürüm de ne naneyim yani. Hiçbir özgürlüğüm de yok yani. Keşke Hazreti Ömer'in kölesi olaydım. Hazreti Ömer. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in olaydım. Keşke. Nerede? O çok yukarı gider. Ama çünkü neden? Adalet vardı, insaf vardı, vicdan vardı, merhamet vardı. Yediğinden yediriyor, içtiğinden içiriyor. Hazreti Ömer Efendimiz sıra köleye geldi mi ne yapıyordu? Köleyi bindiriyordu. Kendisi yalın ayak dereden geçecek. Sıra onda şimdi. Dereye geçtikten sonra değişelim demiyordu. Dakikasına göre, metresine göre neyse ayarlıyorlardı. O anda bütün dünya Kudüs'te karşılamaya çıkmış. Efendim Hazreti Ömer Kudüs Fatihi geliyor ama devede köle var. Kendisi yerden gidiyordu yani. Böyle bir şey de İslam bu ya. Adaletin ta kendisi. Sen şimdiki konuşmalara ne bakıyorsun şimdi İslamiyet'in? İsmi var. Cismi kalmamış ortalıkta yani. Bu sapıklara ne bakıyorsun? Dün çıkmış o ilahiyatçıyım diye. Cemil mi bilmem ne mi ne. Halk TV'de. Hazreti Osman diyor bütün adamlarını doldurdu diyor her tarafa diyor. Geldiler dediler ki diyor niye adamların akrabanı doldurdun? Dedi ki diyor ben akrabamı doldurmayacaksam niye halife oldum ki? Yuh sana! İftira etme Hazreti Osman'a! Radıyallahu Teala! Hazreti Osman gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü kızım olsa Osman'a verim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adaletsiz insana kız vermedi. 1000 tane altını bütün malı mülkü Tebuk Muharebesi'nde seferber ettiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altınları böyle elip karıştırırken neden Rumlara karşı ordu düzenlenecek para yok. Tebuk'ta Rumlar geliyor. Kaç yüz bin Rum geliyor. Müslüman ordusu 30 bin. Bütün topla 30 bin toplandı. Para yok, deve yok, inek şey at yok. Neyle gidecekler? Tebuk 1000 kilometre. Hazreti Osman o harbi bütün teçhizatını, parası, bütün altınlarını Allah yolunda vermiş. Sen ne konuşuyorsun Hazreti Osman'dan bahsediyorsun? Allah yolunda bir kuruş verir misin acaba? Konuşuyor. Bir de demez mi ki şeriat Allah'ın kanunları değildir diyor. Allah'ın diyor kanunu manunu da yoktur diyor. Allah dedi ki diyor aklınıza bakın durumuna göre, zamanına göre, tarihi sürece göre işlerinizi yönetin dedi diyor. Kur'an'da diyor şeriat Allah'ın kanunu değil dedi. Dün akşam söyledi bunu. Zaten ya, öbürlerine çıkıyor mu? Şimdi kusura bakma öbürlerine ne çıkıyor? Öbürlerine de çıkan neler çıkıyor? Bak geçen Mustafa Öztürk'ün şeyini attım size 3 gün evvel. Ne diyor orada? O da CNN'de çıkmış. O da orada ne diyor? Ya kardeşim diyor böyle artık Aziz Bayındır'ı bile çıldırttı yani. Düşün Aziz Bayındır'a biz Allah'ın ilmini inkar eden adam o bile dayanamadı ya. Ya bunlar birbirinden sırrını saklamaya başladı ya. Atış serbest arkadaş ya. Kur'an Allah'ın kelamı değil demeye başladılar ya. O Ömer bilmem ne var. Üsküdar'da iptal ettirilen şeyinde İlhami Güler'in öbür adı onun adını unutuyorum. Kutsal mutsal değil diyor Kur'an diyor. Lafzının da diyor kutsallığı yok diyor. Kitaba da yazılmasını Allah peygamber istemedi. Sonradan bu işi çıkarttılar diyor. Böyle İncil gibi sözlü gidecekti bu iş diyor. O da Ömer neydi? Özsoy. He? Ömer Özsoy. Onu iptal etmiş ikisini. Onu ben 2015'te reddiyen var ona burada. Şimdi vallahi ben niye yaşamak istiyorum biliyor musun? Yemin ediyorum baklava yemek için değil o. Yemin ediyorum vallahi et yemek için değil. Allah şahit yaşamak istiyorsam şunlara reddiye yapabileyim diye yaşamak istiyorum yani. Yoksa ama Allah'ın bana da ihtiyacı yok. Allah işini bilir Celle Celaluhu. Velakin biz tebliğ edin yani. Benim size derdim şu tebliğ edin, ulaştırın. Hakkı hakikati duyurun. Bu adamlar böyle iftiralar ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iftira. Anne babası müşrik diyorlar. Anne babası cehennemlik. Vehhabiler de bu kafada. Vehhabiler de bu kafada. Nesef-i Şerif'in son bölümünde esas büyük bölüm 200-300 sayfalık kitap hazırlıyordum. Onu yetiştiremedim Necatül Valide'nin. Ama burada da ölürüm kalırım diye mutlaka yapayım dedim. Onu yaptım elhamdülillah. Bir 20 sayfa kadar anne babasının cennet ehli olduğunun delillerini 20 sayfa söyledim yani. Müstakil Risale kadar. Ama tabii uzun delilleri çok geniş yapacağım inşallah. 150-200 tane kitap açmışım. İçerilerine malzemelerini atmışım. Yarısı yarım, yarısı üçte bir. Bu kadar kitap nasıl olacak? Kıyamete kadar yaşasam işim var. Hiç avare değilim. Beni de boş zannetmeyin. Fuzuli işlerle de beni de meşgul etmeyin. Ben de sizi meşgul etmeyeyim. Herkes hizmetine devam etsin kardeşim. Fuzuli dünya kelamına lüzum yok. Vaktimiz yok. Vaktimiz yok. Ha boşka geçirmedik hayatı diyebiliriz ama şimdi daha tabii hasretle, pişmanlıkla. Yani keşke şunu da yapmasaydım, bunu da yapmasaydım, şunu da yemeseydim, şunu da demeseydim. Hani hep Allah'ın dinine hizmet etseydim istiyorsun ama tabii geriyi artık getiremiyorsun. Allah geçmişlerimizi telafi etmeyi nasip eylesin. Taksiratımızı affeylesin. Seyyiatımızı mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Amin. Şimdi başlıyorum. Baştan konuştum ki araya girmeyeceğim diye başlamadan girdim farkındaysanız. Araya girmedim, başa girdim yani, anladın mı? Ama ben size araya girmeme sözü verdim, başa girmeme sözü vermedim. Pazarlığı doğru yapalım. İki reddiye yapmadan içim rahat etmiyor ya. Ya adam dün gece yine şeriat Allah'ın kanunu değil deyince, şeriat yoldur dedi ya, her yoldan gidersin dedi ya. Allah! La havle ve la kuvvete. Bu ilahiyatçılara diyorlar ki, yöneticilerimiz de bunlara diyorlar ki bizi konuşturmayın, siz din adına siz konuşun. E bu adamlar nasıl konuşacak din adına? Konuşursa Kur'an yok diyor, hadis yok diyor. E Mustafa Öztürk ne diyor orada CNN'de? Yok diyor efendim, tarihsel diyor ya. 80'lerin dizilerini seyrediyoruz diyor. Diyoruz ki aa 80'lerde böyle miymişik ya diyor. Daha 80'den bu yana bu kadar değişti. 1400 senedir bu devam edebilir mi diyor ya. E işte. Ya onun için Allah'ımıza imanlarımızı emanet ettik. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Abdülmuttalip Efendimizin burada çok o Zühre annemizi de kitaptan mutlaka Zühre kim dedim? Zühre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zühre'nin kızı olan yani Amine annemiz diyeceğim de Zühre Türkçe'de kadın ismi zannediliyor. Arapça'da da bazı alimler kadın ismi demiş ama ekseri ulema ittifak etmişler. Zühre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi tarafından dedesidir. Annesi Amine validemizin babasının adı nedir? Vehb'dir. Vehb. Gözlühe, Vehb. Hibe'den geliyor, Hibe, Vehb. Onun babasının adı nedir? Abdümenaf'tır. Bu Efendimizin babasılarındaki dedede bir Abdümenaf var. Haşim'in babası o değil, onunla karıştırılmamalı. Anne tarafında da bir Abdümenaf var. İkinci dede, üçüncü dedenin adı nedir? Zühre'dir. Onun için Amine validemizin sülalesinin adı nedir? Zühre ailesidir. Zühre ailesi. Zühre'den sonra dedeler birleşiyor. Allah'tan dedeler birleşiyor. Sizi de 21 dedeye ilaveten anne tarafından iki tane daha, üç dede var. Üçünde bir Abdümenaf aynı isimde olduğu için, o isim de aynı olduğu için kolay. İki dede daha ilave ediyorsunuz. Yani 24 tane isim bellediğiniz zaman birleşiyor. Neden? Çünkü Amine binti Vehb, İbni Abdümenaf, İbni Zühre, İbni Kilab. Kilab'a geldi mi Kilab dedesi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kilab dedesi, babadan da Kilab'a dörtlen gidiyor, anneden de Kilab Efendimiz'e üçlen gidiyor. Anneden üçlen gidiyor, babadan dörtlen geliyor, Kilab Efendimiz'den sonra Nesep-i Şerif düz gidiyor. Adnan'a kadar aynı dedeler gidiyor, baba tarafı da anne tarafı. Orada Zühre Efendimiz'in kızı oluyor, kız da biraz büyük bir ben varmış suratında. Gözleri de çok mavi. Böyle olunca kızları gömerlermiş. Zaten kızları gömme cahiliyet adeti. O da toplumsal baskıya dayanamıyor. Çünkü biliyorsun baskı acayip bir şey. Mahalle baskısı diyorsun. Hala bile mahalle baskısı var. Düşün ki Mekke'de kaç hane var zaten. Tam bir baskı falan. Sonra bu kızı yani Amine validemizin nenelerinden olan kendi kızını işte efendim gömdürmeye gönderiyor. Gömmeye götüren Hacun Mekke mezarlığının orada kuyu kazıyor. Tam işte atacak kız çocuğunu, hemen bir nida geliyor, ses geliyor. Bak daha hiçbir şey yok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç sene evvel. Ya vaides sabiye. Nidaların şeyleri bile belli. Bütün ibareleri, Arapçası, kaynaklar hepsi belli. Ya vaides sabiye diyor. Ey o kız çocuğunu gömen. Gömmeye kalk. Dur. Bakıyor vadide kimse yok. Sağa bak, sola bak. O Mala mezarlığı biliyorsunuz. Vadidir, üstü yamaçtır. Hatice annemizin mezarlığı üstü. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Bir şey yok, bir şey yok. Ya herhalde diyor, halüsinasyon gördüm diyor. İşimi yapayım da paramı alacağım diyor şeyinden, babasından diyor. Bir de masrafı da var. Ondan sonra bir daha tam atacak, atma hazırlanıyor. Ya vaide sabiye diyor. Ey kızı gömmeyeceğim. O sonra ibare, Arapça söylüyor. Şey, Rubbe ferasin fi senetin celmud, işte Rubbe ferasin şarud, işte öyle. Nice atlar kıtlık senelerinde, efendim, nice yağmurlar, nice bolluklar, nice ordular, nice efendim atlar falan, bu kızın bereketiyle bu kızdan gelecek zürriyetten nice açlar doyacak, nice hayırlar olacak diye nida geliyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nenelerinden biri gömülmek üzereyken. Ondan sonra o annemiz, ismi orada şimdi aklımda kalmayabilir, ondan kaç tane şey doğuyor? Abdullah ibn Mesud'un annesi ondan doğuyor. Abdurrahman ibn Af'ın annesi ondan doğuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi ondan doğuyor. Onu Allah gömdürmüyor daha o zaman. Allah Teala ilmi ezeli, ne demek ezeli? Kimin ne olacağını biliyor çünkü, ona göre onu ayarlıyor kurban olduğum. Kader bu demek. Ezeli ilme göre takdir var. Onun için Nesebi Şerif'te öyle ilginç bir kıssalar okuyacaksınız ki, yani hem cahiliye toplumunu anlamak bakımından, hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atalarının, babalarının yani o nesebinin temizliğini, onların cömertliğini, onların keremini, onların İslam kanunlarını ta o zaman uyguladıklarını, ne acayip bir şey. İbrahim Aleyhisselam'ın kalan dini, Hanif dininden kalanları koruduklarını, sonra Mekke'nin durumunu, Huza kabilesinin Mekke'yi işgal ettiği 300 sene, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atalarının Mekke'den Yemen'e sürüldüğü, ondan sonra o 300 sene içinde bu puta tapmanın o zaman geliştiği, Amr ibn-i Luhay, bu meşhur Buhari hadisinde de var. İbrahim Aleyhisselam dinini ilk değiştiren, Hübel putunu Kabe'ye ilk getiren, Amalika kabilesinden alan Amr ibn-i Luhay'dır buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç yüz sene evvel. Cehennemde gördüm, bağırsaklarının peşinden sürükleyerek gidiyor buyuruyor. Bu hadis Buhari'dir. Hayvanları haram etti işte, şu hayvan şöyle doğurursa haram, şöyle doğurmazsa helal. Kendine göre kanunlar çıkarttı o Amr ibn-i Luhay. Putu da ilk Kabe'ye getiren o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ataları o zaman Mekke'den sürülmüş. Onun için bu putçuluk girdi. Sonra 300 sene sonra Huza kabilesini, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedesi Kusay Efendimiz. Kusay Efendimiz onları bozguna uğrattı, bütün toparladı. Bütün Kureyş'i topladı, etti. Yeniden Kabe'de elhamdülillah, işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğumuna kadar gelen süreçte yeniden işte Allah'a ibadet eden, tekbir getiren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedeleri Kabe'ye gelmiş oldular. O vesileyle Mekke'ye gelmiş oldular. Onun için çok ilim var. Nesebi Şerif, gözünüzün nuru gibi okuyacaksınız inşallah. Çok ilimler göreceksiniz. Şimdi burada da, burada yazılanlardan bir tanesi de burada. Abdülmuttalip Efendimiz Yemen'e gidiyor. Yemen'de bir Yahudi bunu görüyor. Yahudi alimle Tevrat'ı bildikleri için. Abdülmuttalip'e diyor ki, iki yerini görmek istiyorum diyor. Abdülmuttalip de diyor ki dedesi, avret olmayan yerimi gösteririm. Derdin ne diyor senin? Orada bir kralın misafiri, Abdülmuttalip Efendimiz Mekke'nin eşrafından olduğu için Yemen hükümdarlarından birinde misafir olmuş. Her iki sene gidermiş. Rihlete şita ve sayfar ya, lilafi Kureyş, işte Kureyş suresi o. O Kureyş suresini o zaman daha iyi anlayacaksınız. Yazın kışın rihletler, o ayetler hepsi, yani Nesef-i Şerif tümü İslam'ın kaynakları, iç içe yani. Meseleyi oradan anlıyorsun, yoksa çözemiyorsun. Arafat'ı, Mina'yı, Müzdelife'yi, şeytan taşlama falan acayip. İkinci cildinde de onlar yazılıyor. Yani bunların hep aslı nedir, kaynağı nedir, nereden geliyor, nereden başlamış, nereye gidiyoruz, hepsi orada. Nesef-i Şerif'te çözülüyor hepsi. Yani onu okumadan da İslam'ın aslına rücu edecek malumatınız kıt kalır. Kıt kalır. Yani ilmin sonu yok ama o konular lazım, lüzumlu konular. Tamam diyor. Yok avretlerini görmek istemiyorum. Bir burnuna bakacağım, bir de iki eline bakacağım de. Bunun gibi şeyler. Nesebi şerif bunun gibilerle dolu. İmam Ebu Sa'd Nisabur Hazretleri. Abdurrahman bin Af anlatıyor radıyallahu anh. Annesinden. Naklen. Nereme bakacaksın dedi. Burnuna bakacağım, avuçlarına bakacağım. Bak dedi. Ellerini bir açar mısın dedi. Yahudi çünkü Tevrat'ta bütün bu sıfatlar yazılmış. Dedesinin de sıfatı yazılmış. Hepsi yazılmış. Mesela Şam'da Yahudi hahamlarını Yahya Aleyhisselam'ın kana boyanmış cübbesi var. Beyaz yünden. Yahya Aleyhisselam'ı şehit ettiler bu Yahudiler. Fakat cübbe hahamlarda duruyor. Yazıyor. Vahiylerde yazıyor. Yahya'nın cübbesi o zaman kaç yüz sene geçiyor yani arada? Yahya'nın cübbesinden en az 500 küsür sene. Çünkü Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'ın teyze oğlu. Onlar aynı dönemde. İsa Aleyhisselam'la Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem arası Sallallahu Aleyhi ve Sellem fetret dönemi 500 küsür sene. 500 seneden evveli konuşuyoruz. Şehit olduğu dönem. Orada diyor ki işte kitaplarında Allah Teala'dan indirilen vahiylerde, kitaplarda, eski kitaplarda yazıyor. İza katara cübbetü Yahya demen fe'alem önü vulide validü nebi ahiriz zaman. Hahamlar o cübbeyin böyle yanında itikaf yapıyorlar. 500 küsür sene cübbenin yanını hiç boş bırakılmamış. Yani simsel hırka-i şerifin yanında devamlı dursan gibi onlar orada duruyorlar. Niye duruyorlar? Çünkü orada alamet söylüyor. Kitaplarında diyor, Yahya'nın diyor cübbesinden kan damlarsa, kan nasıl damlayacak abi 550 senelik cübbe? Ama kanlı. Yahya'nın cübbesinden kan damladığı anda bilin ki ahir zaman peygamberinin, tamam mı? Babası doğdu. Efendimiz doğdu değil. Anne rahmine düştü değil. Anlatabildim mi? Ahir zaman nebisinin babası doğdu. Abdullah'ın doğumu bile her işaretler verilmiş. Onun için 20 tane haham Abdullah Efendimiz'i inceleye inceleye Mekke'de bir Yahudi vardı. O zaten onların gözcüsüydü. Ticaret yapıyorum numarasıyla dükkan açmıştı. Mekke'de Yahudi çok yoktur. Medine'de çok Yahudi vardı. Mekke'de Yahudi yoktur. Bir iki. Bir de gezgiçler var. Gelir gider alışveriş ederler başka. Sabit dükkan. Safa'nın orada bir dükkanı vardı bir Yahudinin. O meşhur Yahudidir. İşte o bu işin takipçisiydi. 20 Yahudi hamı Abdullah Efendimiz'i öldürmek için zehirli hançerlerle Mekke'ye geldiler. Ve vadide gizlendiler. Devamlı böyle nöbetleşe biri çıkıyor. Hani 20 kişi birden göze batmasın diye. Ara ara şey diyorlar. Abdullah Efendimiz'i herkes tanıyor zaten. Nuru alemleri parlatır. Efendimizin babası Abdullah Efendimiz. Çünkü Efendimizin nuru onun burasında parlıyor. Çıktığı zaman böyle güneş sönecek. Öyle nurlu güzellik abidesi, güzellik. Kureyş'te öyle güzel yok. Analar doğurmamış öyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in babası bu ya. Güzellerin en güzeli. Onun için işte o zaman zaten Amine validemize kızı niye vermek istediği kızını? Amine validemizin babasının adı ne? Vehb. Vehb Efendimiz de tepelerden birinde, Mekke'de her yer tepe. Bir tepede dururken Abdullah Efendimiz de bir araziye çıkmış. Onlar biraz avlanmaya çıkıyorlardı bazı şeyle ihtiyaçlarına falan. Her yer vadi. Çıkmış. Bu 20 tane haham tam isabet almışlar. Çevrelemişler. O onları daha fark etmemiş. Onlar efendim hançerlerle ona saldırmak üzereler. O da yukarıda bir yerden bu durumu görüyor. Abdullah Efendimiz haberi yok, yoluna gidiyor. Onlar da orada hazırlanmış, tam dengine getirmişler boş yerde bulmak için. Tam bu durumda şaşırıyor kalıyor. Bir de bakıyor ki, efendim, havadan bir takım adamlar geldi. Ona adam suretinde gözüküyor. Melekler iniyor da, melekler biliyorsunuz insan şeklinde de gözüküyorlar. Görüyor, onlar ki o tam yav diyor. Bu Abdullah diyor, benim diyor çok yakın bir şeyim değil ama diyor Vehb Efendimiz. Yani ne olacak? Kayınpederi. Olacak. Ama diyor şimdi Kureyş'ten biri diyor. Bunlar hiç tanımadığım adamlar diyor. Şimdi benim kabilemden, kavmimden bir adamı 20 kişi birden. Bu ne adaletsizlik diyor. Ama ben de baş edemem ama artık neyimize mal olursa diyor. Şimdi adam çağırana kadar bunu öldürürler. Ben de diyor hani bunu müdafaya inecek. Vadiye iniyor. Tam inecek. Hem de bakıyor havadan bir zatlar gelmiş. Ben, o 20'si birden hepsi bir tarafa darmadağın olmuşlar. Yerlere serilmişler. Allah Allah diyor. Bana iş kalmadı diyor. Ona da yanaşmıyor. Geliyor hanımına. Amide validemizin annesine. Diyor ki, hanım diyor, hemen gidiyorsun, başkaları bizi geçmeden, sen diyor, Abdülmuttalip'ten oğlunu istiyorsun diyor. Abdülmuttalip'ten oğlunu istiyorsun diyor. Çünkü diyor bu nimet başkasına nasip olmaz. Bunda bir iş var diyor. Yani bu Abdullah'ta çok büyük bir olay var. Çünkü Efendimiz'in nurunu taşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mesele buradan başlıyor. Daha böyle nice şeyler göreceksin. Aklınız duracak o resep-i şerifte. Şimdi burada da ne oluyor? Geliyor ta Abdülmuttalip dedesine. Diyor ki, bir diyor ellerini uzat, uzatıyor. Yemen'deki o Yahudi. Bunlar çünkü eski kitaplarından bu bilgileri almışlar. Diyor emma fi kefeyke fe mülkün. Ellerinde mülk ve saltanat görüyorum. Ellerinden alametleri var. O alametleri yazmış Allah'ın kitaplarında. Diyor ki bu alametlere göre sende bir saltanat. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam Abdülmuttalip Mekke'nin şerifiydi. Seyyidiydi, ulusuydu ama Efendimiz bütün alemlere malik oldu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani oradan gelecek nesil görüyor. Mülk var diyor. Ve emma enfuke burnunun deliklerine bakıyor. Nedir, ne anlıyorlarsa işte bu çok meşhur bir rivayet. Feyne fî nübüve burnunun deliklerinde de diyor peygamberlik alameti görüyorum. Yani sen peygamber olacaksın demiyor. Nübüvvet taşınıyor. Burada bu nübüvvet alameti mevcuttur diyor. Ama diyor hanımın var mı diyor? Abdülmuttalip Efendimiz la diyor. Şu an için yok diyor. O anda artık hanımı vefat mı etmiş öbür 10 çocuğu var aslında. Yani şu anda diyor evli değilim diyor. La diyor. O da diyor ki velayetin müzelge illa bi beni Zühre. Bizim okuduğumuz kitaplara göre Zühre oğullarından evlenmezsen senin de bu nübüvvet ve mülk yani kabiliyetlerin tamamlanmayacak diyor. Hemen diyor Zühre oğullarından git kız iste diyor. Bunun üzerine fetezevveç fi beni Zühre diyor. Felemme araca Abdülmuttalip. Abdülmuttalip Mekke'ye dönüyor Yemen'den. Döner dönmez Zühre oğullarından kız istiyor. Hem kendine hem oğluna. Aynı günde evlendiler. Oğluyla kendinin düğünü, nikahı aynı mecliste oldu. Abdülmuttalip Efendimiz, yani Abdullah Efendimiz'in babası, Abdülmuttalip Efendimiz, Vehb Efendimiz'in erkek kardeşi Vüheyb Efendimiz'in kızı Hale validemizle evlendi. Hale. Hale. Tamam mı? Abdullah Efendimiz de Vehb Efendimiz'in kızı Amine validemizle evlendi. Ne oluyor yani? Kayınbiraderim oluyor. Tam bacanak olmuyor. İki kız kardeşten olmuyor. Birisi kızını aldı, öbürü efendim amcasının kızını yani babası Abdülmuttalip Efendimiz Amine validemizin amcasının kızıyla evlenmiş oluyor. Yani Vüheyb'in kızı Hale ile evlenmiş oluyor. Abdullah ve uzaktan bacanak bir kademeli oluyor. Bir kademeli. İkisi de aynı mecliste evlendiler. Düğün yaptılar çünkü dedi, bana dedi bu eski kitaplardan bu ilim geldi. Madem öyle Zühre oğullarında evleneyim dedi. Hale validemiz kimi doğurdu Abdülmuttalip Efendimiz'e? Hazreti Hamza'yı doğurdu. Hazreti Safiye'yi doğurdu. Rıdvanullah Aleyhi Mecmain. Anladın mı? Amine validemiz de bir doğurdu, tek doğurdu. Alemlere rahmet doğurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Zühre. Onlar hepsini orada yazdım. Abdülmuttalip'in evvelki hanımından. Ebu Leheb amcası, 10 tane amca var. Amcaları tek tek işledim. İslam'a yetişmeyen amcalar var. El Haris isminde. Zemzem'i kazarken Abdülmuttalip'e yardım eden. O Efendimiz'in nübüvvetinden evvel vefat etmişler var. Orada tabii Ebu Talip ihtilaflı olmakla beraber iman edemediği şeyi ağır basıyor falan. Ama hizmeti çok geçti tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şefaat edeceğim diyor. Hani cehennemde de olsa bir şefaat Buhari'de söylüyor. Azabının ehven olması için diyor. Ama tabii orada bir tek Ebu Leheb sıkıntı. O büyük bir kafir olarak lanetlendi gitti. Orada onların anneleri de yazıyor. Her bir amcası hakkında malumat yazıyor. Orada 10-15 sayfa onlara ayırdım. Yani Abdülmuttalip'in oğulları. Bir de Abdülmuttalip'in kızları var tabii. Efendimizin halaları oluyor. Erva validemiz, Atike validemiz, Safiye validemiz. Orada da 6 tane hala var. Onların da biri kesin imanlı Safiye validemiz. Geri kalan ikisi Erva ile Atike'de ihtilaf varsa da biz imanlı oldukları görüşü ağır basıyor. Radıyallahu anhüne ecmain. Öbür 3 tanesi işte iman haklarında iman şeyi geçmiyor. Efendim, rivayeti geçmiyor. Belki önce vefat ettiler, belki de kavuştular, edemediler. Evet, bunların hepsi beyan ediliyor. Şimdi... Zifaf nerede oluyor? Zifaf, nerede evlendiysen o evde oluyor. Arapların o zamanki adeti. Kaç gün kalıyor hanımıyla? 3 gün, 3 gece kalıyor. Bu zifaf olunca o zamana kadar bütün kadınlar Abdullah Efendimiz'in yollarına çıkıyor. Yahudi kadın, Has'ami kabileden kadın, kahineler, falcılar onu görüyorlar. Ha, o çok uzun kıssaları var. Hatta illa diyor, o diyor emmel haram fel mematü dünev vel hillü la hille fe estebinev. Abdullah Efendimiz'in şiiri bu. Bak şiirler nasıl aynı günü gibi. O kahine kadın, Yahudi kadının dediğine diyor, seni diyor baban diyor kurban olmaktan kurtarırken hani o kıssa da çok önemli. 100 deveyle kurbanlıktan kurtuldu. Abdullah Efendimiz'in babası adak yapmıştı. 10 çocuğum olursa hepsi de yaşarsa çünkü baştan zürriyeti olmadı. Onun için Ebu Cehil'lerin ataları Abdülmuttalip Efendimiz'e terbiyesiz konuşuyorlardı. Sen mi işte efendim suyun yönetimi nasıl sende oluyor? Şu yönetim, Kabe'nin hizmeti bize ait olması lazım. Meymenetsiz adam haşa. İşte efendim çocuksuz, zürriyetsiz falan. Abdülmuttalip Efendimiz çok yaşadı yani. Bazı rivayetler 120-140'a kadar. Dedi ki 10 çocuğum olur da onu da yaşarsa, çocuklar da yaşamıyor. Çocuğu oluyor, yaşamıyor. 10 çocuğum olur da yaşarsa birini kurban edeceğim dedi. Allah için kurban edeceğim dedi. Bu İbrahim Aleyhisselam'dan kalma İsmail Aleyhisselam'ın kurbanlık meselesi orada var zaten Mekke'deki olay. Dolayısıyla işte bu adak meselesi orada çok büyük bir kıssa var. İlginç. Kahinelere gidiyorlar nedir? O zaman kahinelere cinler gökten haber alıyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam peygamber gönderilmeden cinlerde gök kapıları açık. Cinler oradaki vahiylerden, gayb haberlerinden kapıyorlar, çalıyorlar. Ayetleri yazdım. Bütün ayetlerle, hadislerle izah ettim. Onun için geliyorlar, doğru haberler de getiriyorlar. O noktada hep haberleşme yolu, ilim yolu orada. Peygamber yok, vahiy yok, bir şey yok. Fetret devri. Onun için kahinlere gidiyorlar. Oradan Abdullah Efendimiz nasıl kurtuluyor? 100 deveyle kurtuluyor. Kahine kadın çıkıyor önüne diyor ki, bak baban diyor, bütün malını, mülkünü, senin canını kurtarmaya 100 deve kurban etti. 100 deve diyor, bende para bol diyor. 100 deve veriyorum diyor, hemen benden diyor, birleş diyor. 20 yaşında Abdullah Efendimiz, 18 yaşlarında. Abdullah Efendimiz diyor, اَمَّ الْمَمَاتُ فَالْحَرَامُ دُونَهُ وَالْحِلُّ لَا حِيلَ فَاَسْتَب۪ينَهُ يَحْمِ الشَّر۪يفُ عِرْضَهُ وَد۪ينَهُ Allah Allah! Ne beyitler söylüyor. Şerefli insan dinini, ırzını, namusunu korur diyor. Sen hala Abdullah Efendimiz'e konuşuyorsun. Ta o zaman dinden bahsediyor, ırzdan bahsediyor, namustan bahsediyor. İnsan diyor, dinini, ırzını diyor, korur diyor. Harama diyor, uşkur çözmem diyor. Ölürüm de diyor, çözmem diyor. Burada helallik mi var ki diyor, sen bana bu teklifi yapıyorsun diyor. Daha ne kadınlar yolunu çeviriyor. Bu Amine validemize evlenene kadar başlarına gelmeyen kalmıyor. Çünkü o nurun birleşme süreci, efendim işte yolda şeytanlar, iblisler, melunlar, kahinler, herkes devreye girdi yani ki bu iş olmasın. Çünkü Zühre oğullarıyla tamamlanacak. İş noksan kalsın diye uğraşıyorlar. Ama Allah Teala nasip ediyor, takdir-i ilahi böyle cereyan ediyor. Evleniyorlar. Evlendiklerini duyar duymaz Kureyş'teki bütün kadınlar hasta oluyor. Ulan hadi bekarları anladık, evlilere ne oluyor arkadaş ya? Ondan sonra bütün kadınlar hasta oluyor ve 200 kadın evlenmeyi kendine haram ediyor. Ve 200 kadın ona aşık olan 200 kadın ölene kadar evlenmiyor. Ölene kadar evlen, 200 kadın. Şu güzelliği tasavvur edebiliyor musun? Nereden edeceksin? Benim babam da öyle güzeldi, senin baban da öyle güzeldi. Kusura bakma. O zaman tasavvur edemeyiz, değil mi yani şimdi? O zaman 200 kadın hasta olması, bütün kadına hasta olması, 200 kadın evlenme, ölene kadar evlenmemeye ahd içmesi, neler neler neler. Sonra zifaf oluyor, çıkıyor, o kahine kadının yanına geliyor Abdullah Efendimiz. Hadi diyor, teklifin devam ediyor mu diyor. Bakıyor, yok diyor. Niye diyor? Nur senden gitmiş diyor. Çünkü alnındaki nur otomatikman Amine validemize geçti. İlk zifafta hemen hamile kaldı. Ve nur gitti. Nur gidince tamam, güzelliği şu buyu duruyor. Ama o nuru görmüyor. Ben diyor o nura... Ben, ahir zaman nebisi benden gelir, benim hesabım vardı diyor, hesap tutmadı diyorum, saatten sonra diyorum, kuruş işlemez diyor yani. Anladın mı? Bunlar yaşanmış hepsi, bak kaynak Şeref-ül Mustafa kitabının efendim hadis rakamını da söyleyeyim size. Hadis rakamı 92, efendim birinci cildin sayfa 346-347'de, İbn-i Sa'd Tabakat-ı Kübra'da 1'e 86'da, İbn-i Asakir 1'e 338'de, İbn-ül Cevziye el-Muntazam 2'ye 204'te, Hakim Müstedrek 2'ye 601'de, Beyhek-i Delail 1'e 106'da, Ebu Nuaym Delail 1'e 129'da 71 rakamla. Say da say, bu kadar kaynak sayıyorum ben. Sen yok diyorsun bu işlere, hani kaynağın yok olduğuna dair? Hiç, uyduruyorsun. Ben size kaynak söylüyorum. Hem de yazma kaynaklar. Şu dediğim kaynakların kimisi 1200 sene evvel el yazısı. 1200 sene evvel el yazısıyla mevcut İbn-i Sa'd Tabakatı. Şu anda kütüphaneler. E ne diyorsun? Zaten orada mevcut mahdutu, yazılısı bulunmasa basılamaz ki, kayıp oluyor o zaman. Mevcut ki basılıyor. Şimdi ve ma temine mi'ata imratin esefen ala Abdullah ibn Abdülmuttalib. Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah üzüntülerinden 200 kadın öldü diyor. Yani evlenmeden öldü demek istiyor. O gece öldü demek istemiyor yani. Evlen ölene kadar evlenemediler. Fa'ata Allah aminete minen nur vel afaf vel beha makane tut'a seyyidete kam. Allah Amine validemize vermiş. Ne vermiş? Nurlar, iffetler, behalar. Kavminin kadın efendisi. Kureyş'te Amine validemizden daha faziletli, şerefli bir kız yok o zaman. Yok. E Kureyş zaten Allah'ın seçtiği kavim. Dünyada da Kureyş'ten eftal yok. E Amine validemizden eftal de orada da kadın yok. E kime yakışır? En hayırlısı, en hayırlısına yakışır yani. Abdullah Efendimiz'e nasip oluyor. Ve peki Abdullah ala zalik ve nuru Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Beynani iki gözünün ortasında Resulullah Efendimiz'in nuru parlıyor. Hatta ezinallahu teala ile en yentekil, nurun geçiş yapmasına Allah müsaade edince yani ne oluyor? Fentekale leyletel cuma, cuma gecesi zifaf oluyorlar. Kuvvetli rivayetlere göre, başka rivayetler varsa da kuvvetli rivayetlere göre Recep'in ilk cuma gecesi leyletur regaib, regaib gecesi zifaf oluyor ve nuru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah'tan annesi Amine binti Veb radıyallahu anh'a validemize intikal ediyor. Regaib gecesinde bu intikal oluyor. Gökler yerler çalkalanıyor. Zaten doğumundakileri karıştırma. Daha nurun intikali gecesinde neler oldu? Dünya değişti zaten. Bu da regaib gecesi. Bütün melekler o gece Kabe ve havalisinde bütün alemlerin melekleri regaib gecesinde Kabe'de toplaşıyor. Ve müminler için, Recep orucu tutanlar için istiğfar ediyorlar. Ama içtima regaib'de Kabe'de olur. Allah Teala önümüzdeki Recep-i Şerife regaib gecesine kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. İnşallah bu sene ben Recep ayı haram ay. Beddua edeceğimizde dolu zındık var. Yani haram ayda da %100 kabul oluyor falan. Regaib gecesinde Mekke'de olalım diye niyet ettim. İnşallah bu sene ha melekler orada madem biz de orada olalım dedim. Regaib gecesinde olmuşum evvelce. Epey senedir nasip olmadı. Bu sene regaibe niyet ettik inşallah. Umre'de orada olacağız. İnşallahurrahman. Yani tabi bana soruyorlar, diyorlar ben asil tura sorulacak. Ben şeyi bilmiyorum, gününü yani Mart gibi, regaib Mart'ta. Mart'ta olduğu için regaib gecesi Mekke'de olacak şekilde inşallah Allah bize nasip eylesin. Amin. Amin Allahümme amin. Femer Allah Azze ve Celle, Allah Teala emretti. Hazin el cinan, cennetin bekçisi kim? Rıdvan. En yefteha evvab el cinan, lin nur il meknun. Demin okuduğumuz mevlitte hep bunlar yazıyordu. Saklı nur, bu gece Amine Sadefine, Amine validemize intikal edecek. Cennetin kapılarını açın, göklerin kapılarını ardına kadar açın ki kutlama yapacağız Mevla buyuruyor. Allah! Ve böyle bu regaib gecesi. Yani annesine intikali regaib gecesi. Kapılar zaten açılıyor. فَاسْمَعَدْ يَمَيْدْ اَسْلَامُ الدُّنْيَا كُلَّا مَنْ كُلْسَ Dünyanın bütün putları ters döndü. Regaib gecesinin sabahı ha. Onlar da geldiler Kabe'deki bakıcılar, hizmetçiler. Bunlara ne olmuş? Zelzele olmuş gece herhalde biz uyurken dediler. Putları yeniden kaldırdılar. Haberleri yok ki bu putlar niye dönmüş. Ve اَسْمَحَا Aduvullah menkûsen erbaîneyum. İblis şeytan 40 gün ters döndü böyle. Kafası üzerinde duramadı. Ayakları kafasına kalktı. 40 gün. Sipsiyah yandı kaçtı. Ebu Kubeys tepesine geldi. Bir bağırış bağırdı. Bir inleme inledi. Bütün şeytanlar her cihetten yanına toplandı. Dediler Mellezi dihak. Ey bizim Efendimiz. O, bilmiyorum Amerika'da mıydı? O zaman Amerika yoktu da. Yani nereler varsa dünyanın bütün iblisler dağılmış. İblissiz yer mi var? Geldiler dediler, ya bizim ödümüzü koparttın. Ne oldu, sen bizim Efendimiz işte. Bizim Adem Aleyhisselam neyse. Onların da atası, büyük ataları o. İblis. Ya dediler, çok dehşete düşürdü bizi ya. Böyle bağırmak mı olur? Her taraf inledi ya. Ne oldu? Vay gidi vay. Haberiniz yok başımıza gelenden. Kaçtık kurtulamadık. Ahir zaman Nebisi dedi. Annesinin sadefine intikal etti. Ehleketne hazil mera. Ey gidi dedi Amine. Bu kadın bizi helak etti dedi. Bu Amine var ya dedi. Ocağımızı batırdı dedi. Ya bizim de ocaklarımızı mamur etti Amine validemiz. Radıyallahu anh'a kabri nur olsun. Amin. Allah yüksek dereceler ihsan etsin. Amin. İki yerde kabir rivayeti var. Bir rivayet Ebba'da. Onun da resmini koydum kitaba. Ebba'daki kabri şerifi. Oraya biraz Vahabiler zorlama yapıyor. Çok zor gidiliyor. Hapse atıyorlar ziyarete gideni falan. Bana Ebba nasip olmadı bugüne kadar. Ama Hacun'da da bir rivayet var. Ebba'da nakl olduğuna rivayet var. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz. Veda haccından sonra Hacun'a indi. Hacun Mekke mezarlığı. Şu anda Hatice annemizin yattığı meşhur, ziyaret ediyorsunuz gidenler. Oraya indi. Hatta oraya yamaçtır. Yamaçtan sıçradı. Ayşe annemiz de diyor, istemsi ki ya Hümeyra, sıkı tutun, burası yamaçtır. Ben biraz geç geleceğim. Yanına da Ayşe annemizi almadı. Ama dedi, burada kaymayasın. O da diyor, sıçradı indi. Ağlayarak, üzüntüyle indi. Sonra benim yanıma geri döndü. Epey zaman bekledim. Baktım yüzünde tebessüm vardı. Dedim ki ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, sen indin aşağı inerken ağlayarak gittin. Ben de senin ağlamana dayanamadım, arkandan ağladım. Ne olduğunu da anlamadım. Tabi mezarlıkta hissiyat var, dedelerinin mezarlığı, atalarının, ama bir şey anlamadım. E şimdi geldin, sevinçli geldin mezarlıktan. Sen mutlaka bir şey var, ne oldu? Dedi ya Ayşe, anneme karşı duygusallaştım. Merhamet geldi içime, ağladım. Sonra çok üzüldüm. Bana iman edemedi yani, şöyle, nübüvvet dönemime yetişemedi. Sahabeden olamadı. Sahabeden olamadı ve birçok fazileti kaçırmış oluyor. Onun için Allah Teala, feseeltullah en yuhiyaha. Allah'a müracaat ettim. Onu bana dirilt de iman etsin. Fe ahyaha li tümme raddeha azze ve cel. Allah Teala onu bana ihya etti. Bana hemen iman etti. Sonra Allah tekrar ruhunu kabzetti, kabrine onu iade etti. Ben de buna çok sevindim. Annem artık diyor, sahabelerin en üstünü artık cennette de, ahirette de, zaten cennetliktir ama bu şerefi de kazandı, onun için seviniyorum diyor. Bu hadis-i şerif, Muhibbüdün et-Taberi Zehair-ül Ukba'da, İmam-ı Süheyli Ravdun Ünüf'te, İmam Diyarbekri Tarihul Hamis'te, daha birçok kaynaklar, yarım sayfa kaynakta zikrettim. Bu hadis-i şerif, en başta İbn-i Şahin, büyük muhaddis, efendim, En-Nasihu vel-Mensuh isimli, Nasihul Hadisi ve Mensuhuhu isimli eserinde bütün kaynaklarını zikrettim. Nesebi Şerif'in birinci cildinde bu konuyu 20 sayfa okuyacaksınız inşallah ve kesinlikle iman ediyoruz ki annesini, babasını ihya etti ve onlar ona iman etti elhamdülillah. İtikadımız bu yöndedir. Bitti. Hadis-i şerifler kesindir, kaynaklar mevcuttur. Önce hadisler var, istiğfar izni verilmedi bana falan Sahih-i Müslim'de. Öncekiler hadislerde öyledir, doğrudur o hadisler. Ama bu veda haccından sonra olduğu için en son bu hadise varit olmuştur. Onun için İbn-i Şahin bunu hangi kitapta alıyor? Önceki hadis, sonraki hadisi neshet, ayet-i neshettiği gibi, nasıl ki 16 ay, 10 küsur ay, Mescid-i Aksa kıbleydi, sonra nesk oldu, nereye döndük? Kabe'ye döndük, nesih var. Burada da önceki hadislerde izin alamadı ama ziyaret izni aldı, istiğfar izni alamadı. Önceki hadislerde alamadı, sabittir, o hadislerde sahiptir. Biz hadis reddetmeyiz ama izah ederiz. Bu veda haccından sonra olduğu için büyük hadis alimi İbn-i Şahin diyor ki bu hadis kendinden önce geçenleri nesretmiştir çünkü sonra olana bakılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinden ve tatbikatından hangisine itibar ediyor müçtehitler? Son olana bakıyor. Çünkü vahiy devamlı devam ediyor. Nüzul ediyor. Vahiy devam ettiği için son olan muteberdir. Yani kan aldırma meselesinde de öyle. Son olan hangisi? Kan aldırıp abdest aldı mı almadı mı? Aldı işte İmam-ı Azam, onun için son olana bakıyor. Yani bütün bu hususlardaki nesihlerde mesela kabir ziyaretini yasaklamıştı bize. Hiç kabir ziyareti haramdı. Sonra ne buyuruyor kendisi? Kuntu neydikum an ziyaretil kubur elâ fezûrûhâ. Yasaklamıştım diyor. Şimdi diyor vahiy geldi. O zaman şirke yakındı. Ümmet, millet tapınmaya başlayabilir anasına, dedesine. Onun için diyor şu anda yasak kalkmıştır. Kabirleri ziyaret edin dedi. Kendi de ziyaret etti son ömrünün sonlarındaki senelerinde. Onun için nesih diye bir şey var. Neshe inanmayan Allah muhafaza kafir olur. Çünkü manen sehminatine evlice Kur'an'da diyor ki ayet bile ayetin hükmünü kaldırır diyor. Hadis hadisin hükmünü kaldırır. Hangi hadis son? Annemi bana diritti ve bana imadı. Hadisi son olduğuna göre nasıhtır. Ondan evvelkiler mensuhtur. Böylece bizim itikadımız tahakkuk etmiştir. Biz Amine validemizin en yüksek derecelerde olacağına iman ediyoruz. Ona şüphe var mı ya? Allah Allah. Sahabe-i kiramdan birisi hani buyurdu ya, sen bana vurmuştun ya Resulallah, işte benden hakkı olan varsa alsın. Biri de kalkmıştı hani meşhur hadise. Ya Resulallah sen bana vurmuştun. E tamam al sen de bana vur. Sahabe-i kiram da bakıyorlar, ne yapmak istiyor bu ya falan. Ondan sonra yok ama sen bana çıplak vücuduma vurmuştun. Senin üzerinde cübbe var. Efendim sonra sen, tamam cübbemi de çıkarayım tamam. Sen de benim cildime vur. Derime değ. Deyince sahabe-i kiram bunu ne oluyor? Ya size ne dedi? Susun dedi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Yapsın hakkı var dedi. Madem benim kamçım ona değmiş bir kere, o da bana yapsın. Ondan sonra ne yaptı? Gitti. Efendim nübüvvet mührünü öpmek istiyormuş meğer. Açtırıp da sırtındaki mührü öptü. Veya sırtına değdi. Niye? Ona değeyim de cehennem bana haram olsun diye. E sen ona değene cehennem haram oluyor da, idrarını anlamadan, farkında olmadan içene haram oluyor da, Berre validemiz, Ümmü Seleme annemizin hizmetçisi, Habeşistan'dan hicretten getirdiği Berre validemiz, cariyelerden. Berre validemiz, efendim Sazem'in idrara yaptığı gece kap vardı. Kabı anlamadan içmiş. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, şunu dökün, ne yaptınız şunu dedi. Orada şeyin sedirin altında duruyor. Ben anlamadım dediler ya, Berre içti onu. Nasıl içti dedi ya. Niye içti? Ne pişti dedi, anlamadı, orada su zannetti ibrikte. İçmiş onu. لَقَدْ اِحْتَزَارَتْ بِحُزَارٍ مِنَ النَّارِ Cehenneme karşı büyük bir siperle kendini sakladı diyor. Çünkü neden? Parçaları sallallahu aleyhi ve sellem'in cüzleri ona karışmış oluyor. Abdullah ibn-i Zübeyre de kanın kanıma karıştı. Kan aldırdığında içti de. Kanın kanıma karıştı. Harramakallahu aleyhine, Allah canı ateşe haram kıldı diyor. Bunlar hepsi Taberani'lerde, İsemi'lerde, bütün hadis kaynaklarında var. Ama kan içmek haramdır, idrar içmek haramdır, necistir. Bunu asla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izin vermemiştir, razı da olmamıştır, haberdar da olmamıştır. Onlar da haberi olmadan, farkında olmadan içmişlerdir. Bir tek Abdullah ibn-i Zübeyr kan meselesine bilerek yapmıştır. Geri kalan hiçbiri bilerek olmamıştır. E şimdi sen etine etini deyince ateşe haram oluyorsun, Müslümansan tabii. 9 ay onu karnında taşıyan cehenneme girer mi ya? Haşa ve kella, maşa. Onun için kıymetli annemizin gecesindeyiz. Bu gece onun gecesi değil mi? Evet. İşte Nesebi Şerif'te neler neler neler bulacaksınız. Ya. Ben şimdi uzun sohbet yapamayacağım bu durumda. Ama biraz da okuyun be kardeşim. Hep de benden dinlemek istiyorsunuz ya. Biraz da okuyun şu okuma alışkanlığınızı. Duaya katmadık, unuttuk ya. Allah size unutma Celle Celaluhu. Unutmaktan muhafaza etsin. Amin. Okuma alışkanlığı nasip etsin. Amin. Unutmayın, unutmayın. Hep unutmayla ilgili dua yapıyoruz. Bir de okumayla ilgili yapalım ya. Bir okuduğunuz kafanızdan çıkmasın inşallah. Amin. Amin. Allah okuduğunuzu hissetmenizi nasip eylesin. Amin. Okumanızı nasip eylesin. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu kadın bizi helak etti diyor. Mesela bu kıssanın devamı var. Bunu şimdi anlatamayacağım. Nesebi Şerif'te var. Onlar diyorlar ki ne olacak şimdi, bu ne oldu? Dünyada neler oluyor? İblis anlatıyor. Biz yandık diyor, bu millet Müslüman olacak diyor. Onlar ona, iblis üzülüyor. Adamlar ona fikir veriyor. O da üç fikir veriyorlar. Üç fikri, ikisini beğenmiyor. Bir tanesi tamam diyor, şimdi içim rahat oldu diyor falan falan falan. Uzun bir kıssa var. Evet. Şimdi geldik hamilelikten sonrasına. Kâlet âminetü radıyallâhu anhâ. Âmine validemiz buyurdu. Mâ şâartü enni hameltü bi Muhammedin sallallâhu aleyhi ve sellem. Muhammed'e hamile kaldığımın farkına varmadım. Niye? Liyenni lem ecid mâ tecidül hüblâ. Hamilelerin aşermesi gibi, ağırlığı gibi, halsizliği gibi hiçbir şeyler hissetmedim. İlla niyenkertu rafa aizati. Adet görmediğimden dedim ki, demek ki hamile kalmışım. Sonra etaniyatin ve ene beynenden vellekzan. Bir ara ne uyuyorum ne uyanığım. İkisinin arasında biri geldi. Dedi şart enneki hamelti. Farkında mısın hamile kaldın? Ben dedi sanki şöyle ma edri bilmiyorum dedim. Fekale dedi ki bana inneki hamelti seyyide azil ümmeti. Sen bu ümmetin efendisine yüklendin. Feyza ve kafil asfekuli. Şimdi yere düşer senden doğacağı zaman yere düşecek. Yere düştüğü zaman şunu okuyacaksın Allah'a sığındırması için. Daha buna sen iman soruyorsun ya. Rüyada Allah'a sığındırman duası öğretiliyor yani. U'izu bil vahid min şerri külli hasid. Ben her hasidin, hasetçinin şerrinden onu vahide sığındırırım. Vahid kim? Allah Celle Celaluhu. Allah'ın bir olduğunu zaten orada hiçbir şey bilmese o zaman öğrenir ya. Daha ne konuşuyorsun? Sümme semmi Ahmet, sonra ona Ahmet ismini ver. Bir zuhuratında Ahmet ismini ver buyuruldu. Bir rüyasında da Muhammed ismini ver buyuruldu. İki ismi şerif de rüyasında Amine validemize bildirilmiş. O da dedesi Abdülmuttalip doğum gecesi evine gelince bu rüyalarımı sana anlatayım. Bu gördüklerimi sen şimdi isim hakkı senindir dedesin. Çünkü babası da yok. Ama buna göre isim ver dedi. Ben dedi böyle gördüm dedi. Abdülmuttalip dedi ki senin gördüğün muteberdir. Ben dedi tamam Muhammed taktım, Ahmet taktım. İsmini öyle taktılar. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ondan sonra hatta bir nüsha var. Onu da yazdık. Çoluk çocuğa da o keşke takılsa. Yani şimdi aklıma geldi burada size konuşurken. Ona rüyasında dediler. Şimdi uyandığında bir şey bulacaksın. Yanında bir nüsha bulacaksın. Bunda tavizat, Allah'a sığındırma duaları şeydir. Ondan sonra çocuğuna onu takacaksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine ilk takılan dualar tavizat yani Allah'a sığındırma duaları işte euzu gibi. Ama değişik ifadelerle çok acayip sığındırmalar var. Onu da zaten felak nas geldikten sonra felak nas'ın üstüne bir sığınma ve sığındırma yoktur tabii ki. Değil mi? Kur'an felak nas. Ondan üstün yok ama o da Amine validemize verildiğini kitaplar beyan ediyor. O arada Efendimizin babası Abdullah Efendimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 7 aylıkken anne karnında Abdullah Efendimiz Medine'de vefat etti. Tam da Medine, dayılarının yeri, yurdu da Medine. Abdülmuttalib'in çünkü şeyi, kardeşi Haşim Efendimiz Medine'den evliydi. Ondan sonra Gazze'ye gitmişti. Haşim dedesi Gazze'de vefat etti. Kabri Gazze'de şu anda, onda resmini koydum. Gazze'de caminin içinde Efendimizin dedesi Haşim'in kabri var. O Gazze'de vefat etti. Hikmet-i İlahi Gazze'nin çilelerini görüyorsunuz. Gazze'de de Efendimizin atası var. Ondan sonra Efendimizin babası Abdullah Efendimiz de Gazze'ye gitti. O da Gazze'den ticaret yaptı. Geldi Medine'ye. Medine'den de hurma alacaktı. Hurmalarla Abdülmuttalib'e babasına getirecekti. Fakat orada hasta oldu. Bir ay kadar ağır hastalık çekince Medine'de vefat etti. Yine Efendimizin toprağı nereye dönüyor? İş yine Medine'ye geliyor. Babası Darun Nabika'da defnedildi. Babasının kabrinin eski resmini de koydum. Eski dönemde siyah beyaz resim babasının kabri şerifi hemen Ravza-i Mutahara'nın kıble duvarının öndeki yoldaydı. O resmi de Nesef-i Şerife koydu. Melekler dediler ya Rabbi peygamberin yetim kaldı. Allah Teala en elehu veliyyun ve hafizun ve mu'in. Onun sahibi de benim, koruyucusu da benim, yardımcısı da benim. Ben onun üzerinde kimsenin hakkı olsun istemedim. Kimseye de onun minneti kalsın istemedim. Onun işlerini ben üstlendim Mevla buyurdu. Ve böylece göklerin, cennetlerin kapıları açıldı. Amine validemize bu haberler geliyordu. Fakat ona melekler rüyalarında geliyorlardı, diyorlardı. Vektümü şeyneki, şanını gizle, haberini gizle, durumunu gizle, hamileliğini gizle. Hep bu haberlerle. Buyuruyor ki onun için ne bir erkek ne bir dişi. Ben evden çıkmıyordum hamilelik müddetimde. Hamile kaldığımı da kimse görmüyordu. Kimse de bilmiyordu. Haber de vermedik. Ve inni levhidu fil menzil. Evimde tek başıma Mevlid gecesi evimde tek başıma duruyor. Ve Abdülmuttalib fi tavaf. Abdülmuttalib de tavaf yapıyor. Dedesi de Kabe'nin etrafında tavafta. Gece sabaha yakın. Teheccüdün bitme vakti. Yani imsaktan biraz evvel. İmsaha yani birkaç dakikalar kala. Onun için her gecede %100 kabul saati var. O saatte ne isterseniz %100 verilir. Buhari hadisinde mevcuttur. O saat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğduğu saatte. Onun da ya Rabbi beni o saatte kaldır dediğin zaman ben birkaç kere denedim. Yani bir kere isabet ettim. Şöyle uyandırıldım saat kurmadan. Onu o şekilde dua dersen deneyin, uyanıyorsunuz. O dua diyorsun, o vakitte tam imsaha yakın vakitti. Hadis-i şeriflerde buyurulduğu üzere. Her gece o anda dua %100 kabuldür. İmsaha çok yakın vakit. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu vakit o vakittir. Bir pazartesi gecesiydi. Rabiül Evvel'in 12. gecesiydi. Meşhur olan 12. gecedir. Yani bu gece daha sayı olan 8. gecedir. Yani bizim evde mevlüt yaptığımız efendim Perşembe Cuma bağlayana denk geldi bu sene tabii ki. 8. geceyle 12. gece arasında rivayetler. Çok rivayetler. Rivayetlerin sonu yok da bu ikisinin arasındadır. İkisinde de mevlüt yaptık elhamdülillah. Oradaki mevlüte de sizi de kattık elhamdülillah. Bütün dualar o gecede yaptım mevlüt. Size de niyetimiz aynı. Dualarımıza kattık elhamdülillah. Fesemi'tu vecbeten azimeten, büyük bir gürültü koptu diyor. Gece vakti. Fehalen izal. Endişeye düştüm. Ne oldu, ben evde tek başımayım. Gecenin seher vakti. Pazar, vezelke velisteyim. Pazartesi gecesiydi. Matulü'l fecr, imsak doğmak üzereydi. Feraytu kendi cenahat tayrın kadmese alâ fuadî. Baktım bir kuşun kanadı sanki kalbimi, gönlümü sıvazladı. Üzerinden geçti. Fezebâni rûbbe mâ kündecülü. Ne korku kaldı, ne panik kaldı. Sonra bakıyorum sağıma, bakıyorum sağıma, evdeki odanın içindeyim. Baktım bembeyaz bir şerbet. Şurup, yani meşrubat. Ben de diyor çok susamıştım. Hararet basmış bana. Gökten ibrikler sarkıtılmış. Efendim bembeyaz bir şerbet sunulmuş. Fetenavül tövbe şerif. Hemen uzandım içtim diyor. Oh suya kan. Fezaminni nurun galibun al. Bir nur parladı. Nur. Ne ev görünüyor, ne ocak görünüyor. Gözüm kamaştı, bir yere bakamıyorum. Her yer parıl parıl parlıyor. Sümeraytü nispeten. Sonra kadınlar gördüm. Kennehlü tuvalen. Uzun boylu kadınlar. Sanki Abdümenaf kadınlar diyor. Abdümenaf dediği işte dedelerinin, ailesinin kadınları. Boyları uzun oluyormuş. Çok da güzel kadınlar oluyormuşlar. Kennehüne min benati Abdümenaf. Sanki diyor Abdümenaf kadınları ama bunlar benim tanıdığım Mekkeli değil. Yani civardan değiller ama bunlar nereden geldiler? فَاَحْتَقَتْ مِنْ مِنْ كُلِّجَمْ Her tarafımdan o kadınlar benim etrafımı çevrediler. فَقُلْتُ وَاَغَوْسَهَا مِنْ اَيْنَ عَلِمْنَا اَوْلَى Vay başıma geleni görün. Bunlar nereden bildi şimdi benim hamileyim, doğum yapacağım geceyi? Bir de bunlar geldiler yanıma şimdi. Kimdirler acaba? Çok diyor sıkıntıya düştüm. Ama o kadınlardan daha güzel kadın görmedim. Onun için güzellikleri beni sakinleştiriyor. Bir korku yok ama dedim siz kimsiniz Allah aşkınıza? Dedi ki nahnu asiyetü murati firavun. Dedi bir tanesi ben Firavun'un hanımı Asiye'yim. Öbürü dedi ve Meryem ibneti İmran. Ben de İmran'ın kızı Meryem'im. Ve havla minel huril ayn. Bu yanımızdakiler de cennetteki hurilerden, al şimdiden gör. Cennetteki huriyi dünyada gördü Amine validemiz. Onlardan güzel görmedim diyor Allah. Ve zâli mâ beynel meşrik vel mağrib. Bu sefer ev ocak değil. Doğu ile batı arası parladı diyor. Bir anda açıldı. Hepsi açıldı. Ya Allah Teala kadir değil midir arkadaşlar? Sen şimdi şuradan oturuyorsun. Bir ekrandan dünyanın bir ucunu seyrediyorsun. Allah sana durduğun yerde doğuyu batıyı gösteremez. Bütün nurlar parladı diyor. Ondan sonra feşdet debiyel emr. Sancım biraz geldi. Ve küntü esma'u vecbeten külle saat ne azam. Saat başı bir gürültü kopuyor. Melekler iniyorlar, çıkıyorlar. Alemler harekete geçti. Gök kapıları açılıyor, cennet kapıları açılıyor. Çok sesler, gürültüler. Ve izâ ene bi dîbâc ebyaz. Bir de baktım işte bembeyaz bir ipek. Efendim, kad mütle beyne semâlâz. Gökle yer arasına ne serildi? Bir ipek, harir, kumaş serildi. Ve izâ kâlu yekûl hudû anâ aynün nâs. Bir nida geldi. Doğduğu zaman milletin gözünü hemen göstermeyin. Gözlerinden alın. Yani önce melekler görecek, önce peygamberler görecek, önce Adem Aleyhisselam babasını ziyarete gidecek, sonra bütün enbiyanın doğduğu yerleri ziyaret ettirilecek, doğuları batıları gezecek, denizlerdeki balıklara kadar gösterilecek. Hepsi müşahede edildikten sonra Mekke'ye döndürülecek. Alın, sakın gözden kaybedin, göstermeyin diyor. Allah Allah. Daha neler oldu bunları uzun uzun anlatmak lazım. Feraytü ricalen, bir takım adamlar gördüm. Kad ve kafu fileva, havada durmuşlar. Tabii evin artık tavanı var mı? Dam kaldı mı? Dam kalıyor mu öyle zaman? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ümmühani validemizin evinden çıkarken kapıdan mı çıktı? Yukarıdan mı çıktı? Burak geldi, nasıl gitti? Tavan kalıyor mu? Tavan diye bir şey yok artık. Alem iltihak etmiş. Ruhani ve nurani aleme iltihak etmiş. Beydime bariku fidda. Ellerinde gümüşten ibrikler var. İbriklerin şeyleri, zincirleri de altından. Ve teraşşem arkın kel cuman. İnci gibi böyle efendim buram buram terliyor. Terliyorum. Hatta bu mirihil misk. Misk kokusundan daha hoş kokuda bir ter çıkıyor benden. Tabii artık doğum şeyine, sürecine giriyor. Ve ne kul ya leyte Abdülmuttalib kad dehel aleyh. Keşke Abdülmuttalib gelse, ben yalnızım, kimsem yok. Yani işte eşinin babası. Ve Abdülmuttalib kâne ne ayet. Abdülmuttalib de uzak. Yani çünkü Efendimiz'in doğduğu evi yeni biliyorsunuz. Tavafa bayağı mesafe var değil mi? Ta Safa Merve'den çıktıktan sonra bile bir o kadar yol var. Yani o zaman hiç çok mesafe var. Nereden sesimi duyuracağım, kime anlatacağım? Ve kâlet. Amine validemiz anlatıyor. Râitu kıt atatay. O sırada bir sürü kuş gördüm. Kat ekbelet. Min haytü lâ aşur. Hiç nereden geldikleri belli değil. Hiç anlamadığım yerden geldiler. Hatta gattat hücreti. Odamın etrafını bütün kuşlar kapattılar. Menâkî ruhâ mine zümürridi. Gagaları zümrütten. Bak onları görüyor. Tek tek tahlil ediyor. Ve ecnâtü amnel yakut. Kanatları yakuttan. Melâk-i kiram hazaratı geliyor. Ruhaniler geliyor. Fekeşefe feküşüfe ambasari. Gözümün keşfim açıldı. Yani gözümden perde kaldırıldı. Ve efsardü min saati. Tam o anda gördüm. Meşârikal erzi ve megâribâ. Dünyanın doğularını da gördüm, batılarını da gördüm. Amine validemizin o gece gördüklerini kıyamete kadar Amerika, Rusya'nın cihazları bile göremeyecektir. Cihazları bile göremeyecektir. Çünkü öyle yerler var ki hala onların cihazları ulaşamıyor, uydu görüntüleri bile çekim yapamıyor. Dünyanın öyle bölümleri var. Buzulların altlarından tut. Her yere gösterildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gösterildi alemlere. Bana gösteriliyor. Ve râit âlâme mensûbeten. Üç tane sancak dikildi. Alem bil meşrik. Bir tanesi doğuya dikildi. Ve alem bil mağrib. Bir tanesi batıya dikildi. Ve alem alâ zâhiril Kâbe. Bir tane sancak da Kâbe'nin üzerine, damına dikildi. Ve gedenil mehab. O sırada beni sancı tuttu. Fekenni müstendetil erken nisa. O Asiye validemizle Meryem validemize dayanmış gibi böyle biraz onlardan kuvvet aldım. Arkamda onlar var oldu. Ve kesrün âle. Onlar da çok daha tabii huriler falan doldular. Ev, yani evdeler yok. Hiç kimse yoktu. Halbuki yok. Kureyş'in bir tane Kureyş'te bir kişinin haberi yok. Kureyş'te kimsenin haberi yok ama ev efendim mübareklerden geçilmiyor. Ya Allah Allah. Melâkeden geçilmiyor. Ervahtan geçilmiyor. Ve lâ râşe. Efendim tam o sırada fevelettü Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem müstakîmâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mübarek önce ayakları dünyayı teşrif ederek, başı sonra gelerek diğer doğan çocukların tersine, tamam mı? İstikamet üzere. O devamlı istikamet. Doğarken istikamet, vefat istikamet, ahirette istikamet, o hep istikamet. Biz bir ileri, bir geri, bir ters, bir düz oluyoruz. Allah bize de istikamet nasip eylesin. Müstakim vaziyette doğurdum sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i. فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ بَطْنِي نَزَرْتُ اِلَيْهِ. Karnımdan çıkar çıkmaz ben şöyle bir arkamı döndüm, baktım feydane bir saciden, baktım secdeye kapanmış. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizlerinin üzerine durdu. Bu sahih. Bütün kaynaklar bunu söylüyor. İmam Süheyli, Ravdûl-ü Nüftevs. Secdeye kapanmış. Eline de bir parça toprak almış. Başına doğru. Kadrafa usbâ'yle sema. Şehadet parmağını böyle kaldırmış. Tehiyyatta yapıyoruz ya. Şehadet parmağını göğe doğru kaldırmış. Gel mütedarril mübdeil. Böyle yalvarır, yakarır bir halde. Hani nasıl dua eden böyle işte şehadet parmağını ellerini açmış böyle dua diyor. Yalvarır, yakarır gibi bir hali var. Efendim fasih bir kelam ile, herkesin duyacağı, anlayacağı bir kelam ile secdede ne dedi duydum? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu diyor, fasih bir, herkesin ancak böyle şeyden değil yani, mırıltı değil. Fasih bir kelam ile tekbir getirdi ve hamdü senalarda bulundu. Allah Allah. Ne zaman o benden çıktı? bir nur parladı ki, bu hadis-i şerif Ahmed İbn Hanbel'de de geçiyor, Müsned'inde vesaire birçok hadis-i şerif kaynağında buyuruyor. Efendim sallallahu aleyhi ve selleme sordular, senin işinin bidayeti nedir? Sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, ene davetü Ebi İbrahim, ben babam İbrahim'in duası bereketiyim. Hani benim zürriyetime peygamber gönder kendi nisline, Kabe'yi yaptı, o duanın bereketi. Ve bişaratü İsa'nın İncil'de verdiği müjdesiyim. Ve rüya ümmiyelleti ra'et hine vada'adni. Annemin beni doğurduğunda gördüğü rüyayım diyor. Bu Ahmed İbn Hanbel sahih hadistir. Annemin gördükleriyim ben. Annem ne gördü diyor? Ra'et enna haracet minâ nurun ezaat ma kusuru Şam. Şam'daki Rum köşkleri, sarayları, efendim Bizans'ın kaleleri, kuleleri, Kisra'nın kuleleri, Busra, Basra değil, Basra Irak'ta, Busra Şam'da, Busra'daki kasırlar, köşkler parıl parıl parladı. Annem onları gözüyle gördüğünü anlatıyordu diyor. İşte ben o rüyayım diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu Ahmed İbn Hanbel Müsned'inde bu hadis-i şerifi zikrediyor. Ve kezalike ummâtün nebiyyine yarayne. Peygamberlerin anneleri, bütün peygamberlerin anneleri de benim annemin gördüğü gibi çocuklarını doğururken bütün peygamberlerin anneleri bu nuru gördüler diyor. Sadece benim annem görmedi. Bütün peygamberlerin anneleri. Onun için peygamberlerin anneleri ve babalarında müşrik yoktur. Ama hanımlarında müşrik vardır. Çocuklarında müşrik vardır. Anne babalarında müşrik yoktur. Anladın mı? Çünkü peygamberlerin anneleri de bunu görüyorlar. Allah o nuru kafire göstermez. Nuru gösterdi. Bu Ahmed İbn Hanbel hadisidir. İşte böylece Amine validemiz efendim ne diyor? Şam'ın diyor sokakların bütün çarşılarına kadar gördüm. Öyle parlak. Yani canlı yayın böyle yanıma getirildi diyor. Niye Şam? İşte bunu hadis-i şerifler izah etmiş. Ben de nesef-i şerifte izah etmiş. Niye Şam? Çünkü Şam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin yerleştiği yer olacak. İslam dininin merkezi olacak. Ondan sonra zaten hicretten 40 sene sonra falan, 30 sene sonra, 40 sene sonra İslam devleti nereye intikal etti? Şam'a intikal etti. 80 küsur sene Şam'dan yönetildi, öyle mi? Şam'a yönetildi. Ondan sonra bütün sahabe-i kiram Şam'a hicret etti. Ondan sonra efendim Şam'da Şam ehli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinine çok sahip çıktı. Şu anda bile Şam ve Halep'teki muhabbet, mevlid sevgisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi Şamlılarda, Haleplerde, Suriyelilerde olan kadar, yani o bölgenin insanında olan kadar dünyanın hiçbir insanında görülmemişti. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları önceden müjdelemişti. Şam Allah'ın melekleri kanatlarını Şam'ın üzerine germişlerdir buyuruyor. Çok hadis-i şerif var Şam ve civarında sükna için. Tabii şimdi çok ateş oldu. Allah'ın bu ateşi söndür ya Rabbi. Şam-ı Şerifi, Halep-i Şerifi, Hunsur-i Şerifi ve civarındaki Ürdün'e kadar uzanan o Mescid-i Aksa ve Havalis'in o mukaddes toprakları halâsa ile. Zalimlerden, kafirlerden, Yahudilerden halâsa ile. Allah'ım oralarda huzur, emniyetler, sükunetler, sekinetler yeniden inzal eyle, tenzil eyle. Tesis eyle ya Rabbel Alemin. Sen bu Ehl-i Sünnet Müslümanları Şam-ı Şerif'e rahatlıkla dönmelerini nasip eyle ya. Zaten sonuna doğru dünyada Müslüman kalmadığı zaman yine İslam en güçlü nerede olacak? Kudüs, Mescid-i Aksa ve Şam'da olacak. Mekke, Medine'de bile boşalacak. Mekke, Medine'de adam kalmayacak, Müslüman kalmayacak. Şam ve Kudüs'te Müslümanlar oraya hicret edip sıkışacak, toplanacak. Hazreti Mehdi de yine en son Kudüs'te. Kudüs'te neresidir? Şam toprağı. Şam'da neresidir? Kudüs toprağı. Orası birdir. Ellezî bârekne havlehu Mescid-i Aksa'nın etrafını mübarek kıldık diyor ayet. Etrafını. Etrafı Şam falan hep etrafıdır. Onun için ahir zamanda İsa Aleyhisselam nereye inecek? Şam-ı Şerife. Deccal nerede geberecek? Şam-ı Şerife. Hazreti Mehdi nerede imam olacak? Kudüs-ü Şerif'te, Şam-ı Şerife. Dolayısıyla onun için Amine validemize nere gösterildi? İşin sonundaki noktaya kadar gösterildi. Mekke'den parlıyor, Medine'de devlet oluyor, zirveye ulaşıyor ve kıyamete kadar yaşayacak bu din en son Şam'da nihayet bulacak, Kudüs'te nihayet bulacak. Dünya zaten oradan kopuyor. Mahşer arazisi nerede kurulacak? Mahşer arazisi yine Kudüs'ün arazisi, Ürdün yani o kutsal topraklardır. O arazi mahşer arazisi olarak Allah Teala uzatacak orayı. Yeni bir arazi kuracak, oradan kuracak. Dolayısıyla Şam-ı Şerif'in gösterilmesinde çok büyük ilimler var. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman doğdu? Fil senesi. Fil senesi neydi? Ebrehe'nin ordularının Kabe'yi yıkmaya geldiğinde ebabil kuşlarının gagalarındaki, ayaklarındaki attıkları siccillerle, senkükillerle, ateşten pişmiş taşlarla miğferlerini delen, kafalarını, beyinlerini delen, fili delen, efendim bütün orduyu yere seren, yenmiş, içilmiş, biçilmiş, bilmem ne edilmiş, yaprağa çefecalem ke asbin mekül diyor. Yenilmiş yaprak gibi onları efendim perişan eden o ordu, kuşların ordusunun gelmesi neye alametti zaten? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem 55 gün sonra doğacağına alamet. Ebrehe'nin fil ordusu gittikten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesi hamileydi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem annesinin karnı şerifinde, batnı şerifinde canlıydı. Yani Ebrehe'nin üzerine gelen ebabil orduları ile fil ordusunun yenilmesi yine kimin hürmetine olmuştu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatta olduğunun hürmetine olmuştu. Buna irhasat deniyor. Yani onun geleceğinin bu habercisiydi zaten. 50 güne bir rivayet, 55 geceye kadar, 55 yani ortalama gece sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alemleri şereflendirmiştir. Sonra diyor Amine Validem, beyaz bir bulut gördüm. Efendim gökten indi beni kapladı. Yüzümü, oğlumu aldı benden, yüzümden kaybetti. Bir münadi nida etti. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem. Tufu bi Muhammed'in şarkalardı ve garba. Yeryüzünün doğularına batılarına dolaştırın. Ve edhulûl bihar. Denizlerin içine kadar sokun. İsmini bilsinler. Sıfatını tanısınlar. Suretini görsünler. Ve li'alemennev mâsum illel mâhi. Onun isimlerinden biri de el-mâhi. Mâhi demek mahveden demek. Allah o ismi şerifi hürmetine şirki bid'atı mahveylesin. Amin. Çünkü diyor لَلَّهَمْ قَعْجُزُ مِنَ الْمُشِرْكِ اِلَّا مُحْيَبِ فِي زَمَنِ Onun ismi El-Mahi. Mahi demek mahveden. 201 ismi şerifi var. Biz daha yüzlerce isim daha bulduk. Müstakil bir risale inşallah Allah beni yaşatırsa bütün isimlerini tek tek yüzlerce ismine mana vereceğim ve delillerini söyleyeceğim. Yüzlerce ismi var. Bu isimlerden biri El-Mahi'dir. Mahveden. Niçin? Onun zamanında şirkten eser kalmayacak. Hepsini mahvedecek diyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem mahvetti zaten. Sonra o bulut benden göz açıp kapamadan açıldı. Sonra baktım Muhammed'ime sallallahu aleyhi ve sellem beyaz bir yün elbisenin içine sütten beyaz bir elbiseye dolamışlar. Altına da bir yeşil ipek koymuşlar. Eline de 3 anahtar vermişler. Anahtarların hepsi yaş inciden. Beyaz yaş taze. İnci biliyorsun sedeften çıktığı zaman yaş olur. Yaş beyaz inciden 3 anahtar var. Efendim bir münadi nida etti. Kapıda Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Ala mefatihin nusra. Mefatihil feth ve mefatihin nübüvve. Muhammed'in elinde 3 anahtar tutuyor ya, biri yardım anahtarlardır. Allah'ın bütün yardımları onunla beraber olacak. İki, fetihlerin anahtarlardır. Bütün alemleri fethedecek, İslam'a dahil edecek. Üç, peygamberlik anahtarlardır. Nübüvvet onunla hitama erecek. 3 anahtar vermişler. Sonra daha büyük bir bulut geldi. Daha nurlu bir bulut geldi. Bulutun içinden ne işitiyorum? At kişnemeleri işittim. Kanat çarpmaları işittim. İnsanlar konuşuyorlar, onları işittim. O bulut da beni kapladı. Bu sefer yine oğlumu aldılar götürdüler. Eskisinden ziyade çok vakit geçti getirmediler. Bu sefer bir münadi nida etti. Tufu bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. El meşrik vel meğrib ala mevalidin nebiyin. Ve aridu ala ruhani ümmeti. Minel cinni vel insi vel tayri vel sibâ. Ha. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğulara batılara bir daha dolaştırın. Peygamberlerin doğdukları yerleri gezdirin. Ümmetindeki bütün ruhani cinlere, insanlara, kuşlara, yırtıcılara kadar onu gösterin. Ona Safa Adem, Adem Aleyhisselam'ın rengi gibi, rengini Adem Aleyhisselam'dan alsın. Ve Rikkatenu, Nuh Aleyhisselam'dan rikkatini alsın, merhametini alsın. Ve Kullete İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın dostluğunu verin. İsmail Aleyhisselam'ın lügatını, lisanını verin. Yusuf'un güzelliğini verin. Yakup'un müjdelerini verin. Davud'un sesini verin. Eyyub'un sabrını verin. Yahya'nın zühdünü verin. İsa'nın keremini verin. Salavatullah ala nebiyyine ve alim icmain. Bunların hepsini Nesebi Şerif'te tek tek madde yaptım. Kaç sayfa? Yusuf Aleyhisselam güzelliği nasıldı? Resulullah'ın güzelliği nasıl? İsa Aleyhisselam'ın zühdüne kadardı. Efendimiz'in zühdüne kadar. Bütün peygamberler hakkında burada zikredilen 19 peygamber. Buradaki rivayette az. Ben diğer rivayetleri de cem ettim. 19 peygamber. Danyal Aleyhisselam'ın muhabbeti mesela. Danyal Aleyhisselam'ı Allah'a bir seviyormuş. Allah Teala da Danyal Aleyhisselam'ı öyle bir seviyormuş ki artık orada bazı kıssalarda anlattık. Buhtunasar onu yakaladı, kuyuya attı, kuyunun içine de aslanları attı, aç aslanları falan. Ondan sonra bir de açın kapağı, 5 gün kapattı, açın kapağı bir de baktı, aslanlar kenarda duruyor, Danyal Aleyhisselam da namaz kılıyor. Ya çok mühim bir hadis-i şeriftir bu, çok. Onun için aslandan korkan, yırtıcıdan, canavardan korkan ne dua kutsu ne? Hazreti Ali Efendimiz'in azatlı kölesi öyle sordu. Dedi, ya Ali dedi, çöllere çıkıyorum, aslanlar karşıma çıkıyor, bir dua öğretir misin? Dedi, Danyal Aleyhisselam'ın duasını öğreteyim sana dedi. Eûzü bi Rabbi Danyale ve Rabbil Bi'ri. Eûzü bike minel Esed. Bu duayı oku geç dedi. Ondan sonra diyor, hep yanında köşede oturuyorlar. Açlar, şunlar, bunlar, dolu aslanlar. Giriyorum, çıkıyorum, hiç itibar et. Danyal Aleyhisselam'ın duası, Danyal'ın Rabbine sığınırım diyor. O duayı da yazdım Nesebi Şerif'te, yırtıcılara karşı da. Bütün bu peygamberlere verilenlerin tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e doğduğu gece ihsan edildi. Mevlid gecesinde ihsan edildi. وَغْمِرُوا فِي كُلَّ اَخْلَاقِ النَّبِينَ Bütün peygamberlerin ahlakını ona, onu daldırın. Hepsinin güzel ahlakını içine daldırın. Sokun, çıkarın. ثُمَّ تَجَلَّتْ اَنُ فِي اَسْفَانِ تَرْفَتْلَيْنَ Bir anda baktım, bulut yeniden açıldı. Bir bulut kapatıyor diyor evimi diyor. Bütün görüntü kayboluyor diyor. Öbür alemler, görüntüler geçiyor diyor. Bir bulut açılıyor diyor Amine validemiz. Neler görmüş ya. Feyza nebi kat kabala ala hariratin hadra'e matviyetin tayyen şediden yeşil bir ipek tutmuş elinde. İyice sıkmış elini. Bir münadi nida etti. Bakın bakın ne mutlu ne mutlu. Kabala Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Aled dünya külliya. Bütün dünya bu kumaşla temsil ediliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün dünyayı eline aldı. Bütün alemlere, dünyanın her yerine onun dini galip ve zahir ve hakim olacaktır. Ve kıyamete yakın, İsa Aleyhisselam nazilinde, Hazreti Mehdi döneminde gecenin girdiği yere İslam girecek, gündüzün girdiği yere İslam girecek. Şu anda da bütün dünya girmiştir elhamdülillah ama o zaman tek hakim İslam olacak inşallahurrahman. Evet, dünya ehlinden her biri istese de istemese de Resulullah'ın dinine efendim mecburen itaat edecek ve teslim olacak. Böyle ondan sonra diyor annesi üç tane melek gördüm. Nefer diyor. O melek demiyor. Ben şaşkın şaşkın bakarken üç nefer geldi. Baktım yüzlerinden sanki güneş onların yüzünün içinden çıkıyor. Birinin elinde gümüş ibrik var. İçinde mis gibi koku geliyor. İkincisinde yeşil zümrütten bir tast var. Ondan sonra dört nahiyesinde bembeyaz inci kaplamış. Efendim, üçüncünün elinde de bembeyaz bir ipek var. O ipeği açtı, ondan bir mühür çıkarttı. O mühürü getirdi ki bakanlar bakamaz. Öyle bir mühür, gözler kamaşıyor. Onu o ibriklerdeki suyla yedi kere yıkadı. Sonra onu getirdi, oğlumun sırtını çevirdi. Bir mühür gibi iki omuzunun arasına bastı. Sonra etrafını iple, miskten, halis miskten bir iple şöyle etrafını çizdi. Ondan sonra onu ipeklerle doladı. Bir saat kadar aldı kanadının içine. Kanadının içinde bir saat tuttu. Ondan sonra bıraktı bana. Artık ziyaret yaptırabilirsin dedi. Şimdi bu mühürü getiren, iki omuzun arasına mühürü yerleştiren kim idi? İbn Abbas Hazretleri hadisi şerifi rivayet eden zat diyor ki Kâne delge rıdvan hazinel cennet bize sorsan Cibril Aleyhisselam zannederiz. Diyor ki hayır, cennetin görevli bekçisi Rıdvan isimli melek mührü nübüvveti omuzların arasına yerleştiren Rıdvan isimli melektir diyor. İbn Abbas Hazretleri böyle tespit etmiş. Onun için biz de bu şekilde itikad ediyoruz. Sonra diyor annesi o mührü leyen zat melek kulağına bir şeyler söyledi. Ben anlamadım diyor. İki gözünün arasından öptü. Allah Allah. Efendimiz'i. Dedi, ebşir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Fema bekiye li nebiyin ilmin illa ve kadrutid. Sana müjdeler olsun ey Muhammed. Hangi peygamberin ne ilmi varsa hepsi bu gece sana verildi. Fente ekserum ilmen. İlim bakımından onların en ziyadesi sensin. Ve eşyaum kalben. Kalp bakımından en cesaretlisi sensin. Ma'ke mefatihun nasr. Yardım anahtarları sana verildi. Ve ulbistel gaffe verrum. Düşmanlarına korku libası giydirildi. Kim seni bir aylık yoldan adını duysa düşman tir tir titreyecektir. Hadis-i şerif sahiptir zaten. İşte bu o gece verildi. Allah Allah Allah Allah. Celle şanuhu celle celaluhu. Sonra ben diyor dedim ey gidi zavallı Kureyş. Enefi viladeti bu gece ne doğumlar oldu, ne hadiseler oldu. Gökler yarıldı, kapılar açıldı, alemler nura gark oldu. Efendim, he? Doğdu ol saatte ol sultanı din. Nura gark oldu semavatu zemin. Kureyş'ten birinin haberi yoktur. Vay zavallılar dedim diyor. Oğluma neler yapıldı? Kimse ne haber? İnne adel acebul acib. Ne şaşılacak iştir dedim diyor. Amine validemiz de şaşırdı bu şey yani. Çünkü kimsenin haberi yok Allah. Ondan sonra efendim bir melek daha geldi. Diğerlerini yara yara geldi. Ağzını oğlumun ağzına koydu. Güvercin yavrusunu nasıl şey eder? Yediriyor. Ağız ağza. Böyle ağzından ağzına yedirir gibi geldi. Ben de bakıyorum. Oğlum da diyor sanki böyle hani zidni daha isterim diye diyor, doymuyor diyor. Bir saat kadar diyor onu ağzına üfledi, işledi. Efşir ya Habibi. Fema ale bakiyeline bin hilmun illa ve gıdurtide. Ey sevgilim, sana müjdeler olsun. Hangi hilim sıfatı, acele etmeme sıfatı, telaş etmeme sıfatı, sükunet sıfatı, sekinet sıfatı, hangi peygamberde varsa hepsi sana verildi. Tüm mehtemeli, sonra o melek aldı onu. Fegayyebu anni, aldı götürdü, bir daha yok. Kalbim diyor, panik etti, dehşete girdim. Ne olacak, ne yapacaklar çocuğuma? Febeynema anekide izde enebi kadraddi aleykel bedri. Bir anda diyor, çünkü mana ve ruhani alemde yüzlerce yıllık iş nasıl oluyor? Bir anda oluyor, bitiyor. Orada zaman geçmiyor. Zamandan, mekandan sıyrıldığı için. Miraç'ta da öyle olmadı mı? Ha. Bir anda getirdi, baktım. Her geldiğinde başka bir nurla geliyor oğlum Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dolunay gibi geldi. Verihu yastukel misk. Kokusu mis gibi dışarı çıkıyor. Ve vebul hudihi. Dedi ki, ey dedi annesi Amine, şimdi alabilirsin. Fakat tavu bil meşrike vel mağrib, doğuları tavaf etti. Batıları dolaştı. Ve alâ meval nebî necmâin. Bütün peygamberler nerede doğdular? Hepsi mübarek mekan. Onun doğduğu yer ise İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yerde biliyorsunuz. Beyt-i Lahm. Biz orada ziyaret ettik Kudüs'te. Onun doğduğu yer. Zaten oraya Miraç gecesi de uğratılmıştı. Bütün enbiyanın doğdukları yerler mukaddes yerler. Mevlid-i Şerif yerleri. Hangi peygamber bir yerde doğduysa orası mübarek ve mukaddes bir yer. Allah'ın nebisi doğuyor orada. Bütün nebilerin doğum yerlerini gezdirdiler. Sonra vesakane debi Adem. Şimdi ben niye götürdüm? Babası Adem'i ziyarete götürdüm. Fazammu ileyi Adem babası. Adem Aleyhisselam bile niçin yaratıldı? Onun hürmetine. Nasıl affedildi? Onun hürmetine affedilir. Ya Rabbi hakkı Muhammed'in illa gafarı. 100 sene ağlamaktan göğe başını çeviremedi cennetten indirildikten sonra. Muhammed'in bahşi hakkına beni affetmez misin deyince Allah Teala mağfiret. Nereden tanıdın sen Muhammed'i diye sordu sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden tanıdı işte şimdi orada geçiyor. Havva validemize ta elini bile dokundurtmadılar. Mehir vermeden nikah olur mu dediler. Ne mehir vereceğim dedi. Abdullah oğlu Muhammed'e bir 20 salavat oku bakalım dediler. Adem aleyhisselam zaten salavatsız Havva anamıza yanaşamadı ki. Mesele oradan da biliyor. Ama ya Rabbi dedi, beni cennette yarattın. Baktım ben cennette. Arşı gördüm, kürsüyü gördüm. Direklerinde her yerde la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah yazıyor. Baktım sen yanına, kendi adının yanına kimi koyarsın? En sevdiğin kimse onun adını koyarsın. Oradan anladım ki ondan şerefli bir mahluk. Ey Adem, sadakle ya Adem. Doğru söyledin, doğru anladın ey Adem. Ve levlâhu ma halaktuke. Onu yaratmayacak olsaydım, seni de yaratmayacaktım. Vela cennete vela nâran. Cenneti de yaratmayacaktım. Cehennemi de yaratmayacaktım. Vela semâ vela ardan. Göğü de yaratmayacaktım. Yeri de yaratmayacaktım. Bu hadis-i şerif. Levlâke levlâk lemâ halektül eflâk. Mevzu derler haşa. Halbuki hadisin aslı nerede? Hakim müstedrekleri vaat ediyor. Bu lafızla değil ama işte o olmasaydı seni de yaratmayacaktım. Alemleri de, gökleri de, yerleri de işte. Sen olmasaydın, sen olmasaydın. Felekleri de yaratmayacaktım, melekleri de yaratmayacaktım. Aynı mana, hadisin manası sahiptir. Dolayısıyla Adem aleyhisselam onu ve kabbele beynani iki gözünün arasında öptü. Babası diyor, öptü onu ve efşir ya Habibi. Feynneke seyyidü veledim nel evvelin vel ahir. Sana müjdeler olsun, tebrikler olsun. Öncekilerin, sonrakilerin. Benim bütün zürriyetimin efendisi sensin. Ondan sonra diyor, çocuğumu bana uzattı. Giderken bana döndü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e döndü, dedi ki ebşir, ya izzet dünya ve şerefel ahira. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sana müjdeler olsun. Ey dünyanın izzeti, ey ahiretin şerefi. Fakat istemseke bil urvetil vuska. Sen en sağlam kulptan tutmuşsun. Sen İslam dini İbrahim, sen milleti İbrahim'e tutunmuşsun. Sen son bütün şeriatları nesheden, İslam'ın mükemmelini getirmişsin. Femen kâle bimekâletik. Kimsenin söylediğini söylerse. Ve şehide bişehâdetik. Kimsenin şehadetinle, kelime-i şehadetinle şehadet getirirse. Huşra yevmel kıyameti tehte livâike ve fî zümratike. Mahşerde kıyamet günü senin sancağın altında haşrolacak, senin ümmetinin zümresi ve cemaati arasında cennetlere dahil olacak dedi ve öylece ayrıldı. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem abduhu ve resuluh. Şimdi buradan ileri ben sizi geldik nereye? Abdülmuttalip uyanmaya başladı meseleye. Nerede? Tavafta. Ne oldu ki? Ne demek ne oldu ki? Kabe dört tarafıyla Mevlid-i Şerif evine doğru, makam-ı İbrahim tarafındadır Mevlid evi. Kabe Mevlid evine doğru dört tarafıyla tavafta düştü yere, secdeye kapandı. Abdülmuttalip bunu gözüyle gördü. Daha neler oldu, neler oldu, neler oldu. Uzun. Abdülmuttalip Efendimizin yaşadıkları ilginç hadiseler. Ziyarete sokmuyorlar. Kim beni sokmuyor ya falan. Silah şeyi çekti kılıcı. Karşısına kim çıktı? Neler neler neler. Arkası yarın değil. Arkası haftaya değil. Arkası Nesebi Şerif kitabından okuyun. Her hafta size ve her sene aynı şeyleri anlatacak durumum yok. Vaktim de yok. Ha sabaha kadar da konuşsam konuşurum. O kadar da hevesim de var. Aşkım da var. Size acıyorum ha. Ha size acıyorum. Kendimi acıdığımdan değil. Geceniz var, işiniz var. Yarın iş günüdür. Eşiniz de var. Çoğunuzun eşiniz de var. Onlar da bana uyuz oluyorlar bu sefer. Çayınızı da için, mevlidiniz mübarek olsun, bayramınız mübarek olsun. Çok büyük bayramdayız. Neşelenin, sevinin, sevindirin, ferahlanın, ferahlandırın, hediyeler yapın, tebrikler yapın. Eşinize, dostuna, çoluk çocuğunuza ikramlarda bulunun. Ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden bizden ferahnak olsun. Şefaat cümlemize şefi olsun. Hayırla şahit olsun. Amin Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Şimdi... Bir asker şehidimiz var. Hemen onun ruhunu okuyalım. Cemil Kaçmaz. Şırnak şehidi ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma usahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Ya Rabbi ruhunu haberdar eyle. Seyyiatını mahveyle. Hasenata tebdil eyle. Yüksek dereceler ihsan eyle, ailesine sabrı cemil ihsan eyle. Efendim, Emine Aydın Hoca Efendi, Hoca Hanım kardeşimiz, çok kıymetli Hoca Hanım'dı. Efendi Hazretleri çok itibar ederdi. Efendi Hazretleri çok seneler ona öyle yani ihtimam gösterirdi. Çok talebe yetiştirdi, çok sohbetlere gitti. Hoca Hanım annemiz vefat etti. Emine Aydın Hocamız da ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ فِي كُلِّ لَمْحَدٍ وَنَفَسٍ عَدَدَ مَا وَسِعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ Allah, Allah, Allah. Emine Aydın Hoca annemizde, Efendi Hazretlerimize bağlılığının, medreselerde ders okutmasının, senelerce bu kadar talebe yetiştirmesinin bereketiyle kabrini pürnür eyle, derecesini âli eyle. Ya Rabbel Alemin. Cemaatlarımızdan Cafer Çebi, Yusuf Önder, Fahrettin Alkan vefat etmişler. Onlara da rahmet eyle. Kabilen nur eyle. Seyyiatlarını mahveyle. Sohbete gelmelerini, dinlemelerini, bereketlerini mahşere kadar, cennete kadar onlara izhar eyle ya Rabbel Alemin. Diğer cemaatlarımızdan Seyran, Arzu, Ayşe, Fatıma, Lütfiye, Münevver, Emine, Arife, Emsile. Cevat, Aziz, Sabahattin, Tayfur, Necdet, İhsan, Hikmet, Muharrem, Muammer, Halis, Abdullah, Nuri, Ahmet, Şahin, Kamil, Hüseyin, Asım, Recep, Şahin, Faik, Cemil. Meyyit ve meyitelen ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesahu ilmullah. Allah, Allah, Allah. Celle celaluke ya Rabbel alemin. Hediyelerimizi vasıl eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenata tebdil eyle. Azabı olanlar varsa mevlid hürmetine, azaplarını şu saatte zerre kadar imanı olanlardan defurafı icale eyle. Habibine bağışla ya Rabbel Alemin sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Ya Rabbi sen Memduha Çebi ablamız, Mücahide ablamız, Efendimiz'e en çok bağlı, en çok hizmet eden, benim de ırzımı, haysiyetimi herkese karşı müdafaa etmiş, senelerdir ediyor. Ne erkek dinler, ne ağa anlar, ne mafya takar, ne paşa takar. Kim bizim alemce konuşur, Kars'ta çıkar. Memduha ablamız bizim. Bir ağır hastalıkları var. Ona da ya Rabbi, mevlid hürmetine acil şifaları. Amin. Derdine devalar ikram. Amin. Sen eskisinden ziyade afiyetini ona iade eyle. Amin. Daha çok emri bil maruflar yapmasın nasip eyle. Amin. Davet tebliğ yapmasın nasip eyle. Amin. Sen onun gücüne, kuvvetine ziyadelik ihsan eyle. Amin. Ya Rabbel alemin. Amin. Bu mübarek gecede cümlemize hayırlar, bereketler, nusretler, sükunetler, sekinetler, ilimler, hilimler, feyizler, bereketler ihsan eyle. Amin diyenlerin nar cehennemden azad eyle. Bu sevincimizi, bu saadetimizi ölene kadar mahşerde de sürdürerek cennette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Amine validemizle buluşana kadar, aba ve ecdadıyla buluşana kadar, ehli beytiyle buluşana kadar, sahabe-i kiram hazaratıyla buluşana kadar, meşayihimizle, ulemamızla, evliyamızla buluşana kadar bu saadetimizi, bu mutluluğumuzu daim eyle ya Rabbi. Bize bir daha üzüntü, keder, sıkıntı, musibet gösterme ya Rabbi. Ferahlanmamızı, ferahlanmamız Habibinledir sallallahu aleyhi ve sellem. Malla değildir, mülkle değildir, mevkiyle değildir. Hiçbir şeyle sevinmiyoruz, ferahlanmıyoruz. Sadece senin bize fazl-ı rahmetin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile, İslam diniyle, Ehl-i Sünnet itikadıyla, Hazreti Kur'an'ın ile, senin yüce Rabbimiz olmana inanmamız, tevhid akidemizle ferahlanıyoruz. Bu ferahımızı daim eyle ve bu nimetini üzerimizde itmam eyle ya Rabbi. Nimetini bize tamamla ya Rabbel Alem. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Elhamdülillah Rabbil Alemin. İlâ şerefi ruhi nebi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi ve ilâ ruhi. Seyyidina Abdillah radıyallahu aleyhi ve seyyidetina Aminete minti vehbin radıyallahu teâlâ anhâ ve ilâ ervâhi âbâin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ecdâdin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ceddâtin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Milledü Nebihi Abdillah ila Ebihi Adem aleyhissalatu vesselam. El-Fatiha.